kik azok a szurkolók, akik megengedhetik ezt maguknak valójában. Valójában a szurkolótáborok is kilettek zárva ebből. Tehát itt mindenki meg lett rabolva, és 4 vagy 5 hivatalnok megtömte a zsebét. És ez a mérleg. És ez mindenki tudja. Mindenki tudja. Akkor az össznépi elégedetlenség ezzel, ami történik a szemünk láttára, hogy VB-t kéne éreznünk, de nem érezzük a VB-t, csak látjuk, ahogy történik. Az egész olyan, mintha nem a meccseket látnánk, hanem egy számítógép játékot látnánk, mintha nem tudom, PlayStation-öznének, vagy Xbox-oznának a FIFA-nak a tisztviselői, mintha ők játszanának egymással. És közben azt kiabálják, hogy itt a foci, itt a világbajnokság, ugye milyen jól szórakoztok, miközben mindenki bosszankodik. Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és ezúttal pedig Réthei Balázs van itt velem. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Előző héten Puzsér Robert műsorvezető, újságíró és kritikus volt a vendégünk, de mivel az adás nagy részét a Juventus és Cristiano Ronaldo vitte el, így nem igazán maradt időnk az idei világbajnokságra, úgyhogy a mai adásban ezt a hiányosságot szeretnék pótolni, ugyanis újra itt van velünk Puzsér Robert, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ismételten itt vagy velünk. Örülök, hogy itt lehetek, úgy fogjuk elkezdeni pótolni ezt, hogy azért előtte még a Juventusról fogunk beszélni, és aztán, ha majd ez az adás is elmegy a Juventusszal, akkor hát még egyszer találkoznunk kell valamikor a jövő. Mi nem bánjuk, hogy legyen így. De igen, ha már Juventus, az a nagyon rövid idő alatt, mikor legutoljára itt voltál, hát kirúgtak mindenkit, vagy igazából felmondott mindenki, távozott Agnelli, Nedved, és nagyon nagy takarítás történt a Juventusnál. Optimistaként, vagy pessimistaként látod ezt a helyzetet? Hát én örülök annak, hogy az Agnelli távozik, mert az Agnellivel attól tartok, hogy ebből a gödörből a Juventus már nem tudna kijönni. Hanem ide most egy új menedzsment fog kelleni, és főleg azért, mert úgy tűnik, hogy az Agnelli nem csak a Superliga kapcsán az UEFA-val húzott újat, hanem ő hát besározódott. És ennek azért vannak szimbolikus aktusai is, az, ahogyan Nedved csöcsöt fogdos a táncparketten, vagy ahogyan botorkál hazafelé, abban kifejeződik valami romlás, valami a késő Rómából, amikor már tudod, már 9-szer hánytatják magukat, hogy újra zabálni tudjanak, és az ájult prostituáltak szerteszét fekszenek, hevernek, és akkor a Nedved kér még egy martinit. Tudod, ebben van valami szimbolikus. Kifejeződik benne az, hogy ők először eladták a Juventus identitását Ronaldónak, meg Ronaldóért, aztán eladták a futball tradíciójához való bármiféle kapcsolatukat a Superliga álmáért. Tulajdonképpen megcsalták Olaszországot, Olaszország vőlegénye, Olaszország menyasszonya, így is hívják a Juventust. Hát a menyasszony kurvának állt. Ez történt. Megcsalták Olaszországot. Ez azt jelenti, hogy mi nem szeretnénk mostantól kezdve olyan csapatokkal játszani, mint a Torino, meg mint a Sampdoria, meg a Genoa. Nem, ez már nem a mi szintünk. Mi ezt a homokozót kinőttük. Olaszország menyasszonya Hollywoodba megy. Olaszország menyasszonya a nagyokkal kefél, az igaziakkal, a Liverpoollal, meg a Bayern Münchennel, meg a Real Madriddal, igazi nagy brendekkel. Ő most már túl nőtt ezen. És tudod, Ez olyan bűncselekmény. Ez olyan, mint egy hazaárulás. Meg ez olyan, mint a tradíció, a futball tradíció elárulása. Az elárulása a Juventus szellemének. Az elárulása, és ez fejeződött ki mindenben. A címer váltásban, ami egy márkalugóra lett leváltva, a címerünk, a zebracsíkok eltűnnek, egyre szimbolikusabb az identitás, már csak színeink vannak, mint a Barcelonának, már nincs is mezünk, már a tradícióhoz alig kötődünk, mert évről évre jobb pénzért tudjuk eladni még az álmest is streetwearnek, mint hogy az identitásunkat hordozza a stadionjainkban, mint hogy magunkra ismerjünk általa, és ránk ismerjenek a riválisaink általa. És hát a helyzet az, hogy ezért az árulásért fizetni kell. És ha nem fizetjük meg ennek az árát, akkor az árulás velünk marad, és véres kézzel nem lehet elkezdeni egy új, vagy enyves kézzel nem lehet elkezdeni, szóval, hogy mocskos kézzel nem lehet elkezdeni egy új korszakot. Én örülök, hogy távozik Anyeli és Nedved, de annak még jobban örülök, hogy Allegri marad. És annyira nagyon örülök annak, hogy az új menedzsment, illetve az új elnök, illetve Elkán a tulajdonos pontosan érzékelik azt, hogy hol van a probléma, és hol nincs a probléma, hol megoldás a csere, és hol nem az. A menedzsment lecserélése előrelépés, a vezetőedző leváltása visszalépés volna, és ezt jól látja Elkán, és jól látja az új menedzsment, és én ennek hallatlanul örülök, az Allegrivel hosszú távon kell tervezni, az Allegrivel a következő 10 évet kell tervezni. Nekem az az álmom, hogy a Juventus harmadik nagy korszakos edzője az Massimiliano Allegri lesz. Ugye az első nagy korszakos edzője a Giovanni Trapattoni volt a Juventusnak, ez volt az első nagy korszakos Juventus, amelyik egy korszakot meghatároz és ural. A második nagy korszakos edzője a Marcello Lippi volt a Juventusnak, és hát ők ketten szereztek eddig Bajnokok Ligája címet, még a korábbi Becknek hívták, és én hiszek abban, hogyha az Allegri bizalmat kap, akkor ő a Juventus harmadik nagy korszakos edzője, és ez csak az időn múlik. Hogyha a menedzsmentnek, meg az türelmetlen szurkolóknak, meg a tulajdonosnak van türelme ahhoz, hogy kivárja, hogy az Allegrinek a munkája beérjen, akkor el sem tudja kerülni a Juventushoz azt, hogy újra nagyjá váljon. Csak ezen múlik. Ezzel meg is válaszoltad a kérdésemet, mert kaptunk kommentben olyan kérdés, meg hozzászólás, véleménynyilvánítást, hogy egyik hozzászóló szerint Allegri felett már taktikailag, meg az ő módszerei felett már elhaladt az idő, és akár Pirlónak kellett volna időt adni, de akkor ezek szerint az a véleményed, hogy Allegri kezében nagyon jó helyen van a Juventus, és ha megkapja a megfelelő időt, és a megfelelő szakmai támogatást a vezetőség részéről, akkor ez a Juventus előbb-utóbb újra a siker útjára lép, és fel tud majd újraépülni. Ez egész biztos. Allegri, amikor visszatért, egy romhalmaz vezetőedzője lett. Ebből újra várat kell építeni. Ez idő. És ráadásul úgy, hogy az első idényben még nem ő válogatta a csapatot, illetve nem is volt tisztában a keret állapotával. Az alatt a 2 év alatt, hogy ő nem volt a Juventus edzője, az alatt a 2 év alatt a Juventus teljes kerete leépült. A játékosok megtorpantak a fejlődésben. Kivéve Ronaldo, valóban Ronaldo az csillogott, mint egy sztár. És ez a leépülés, ez nem tette lehetővé azt, hogy az első igazolási szezon után ő el tudja kezdeni építeni az ő Juventusát, mert a keret állapota nem tette lehetővé. Újra kell építeni ezt a keretet, ez a munka elkezdődött, és már látszik az eredmény. Az utolsó 6 meccsét megnyerte a Juventus, és 15 meccsen 7 gólt kapott. Hát nyilvánvaló, hogy hátulról kell építeni egy csapatot. Persze. Ez történik. Én nagyon hiszek az Allegriben, és ezek a mondások, hogy eljárt felette az idő, ezek a türelmetlenségnek a szólamai. Ez arról szól, hogy hozzunk most gyorsan egy Kloppot, hogy hozzunk most gyorsan egy Tuchelt, és az majd gyorsan megnyeri nekünk a bajnokságot, és jövőre BL-t nyerünk. Hát ez nem igaz, ők is hosszú idő alatt építették fel. A Klopp 3-4 évig építette azt a zseniális Liverpoolt. Persze, de ha a türelmetlen Juventus szurkolók lettek volna a Liverpoolban, vagy a Liverpoolnál a döntéshozók, akkor ők az első idény felénél a Kloppot elküldték volna, mert hát a Conténak a Chelsea-je az 10 meg 15 pontokat vert az akkori Liverpoolra. Sőt, hát többet, akkor a Liverpool hetedik volt csak a Premier League. Hát igen, igen, igen, tehát hogy ez, hát ez, nem, ez gyalázatos, ez a teljesítmény. És hol, amikor aztán felépült a Liverpool, a Klopp Liverpoolja, hol volt már a Conte Chelsea akkor? Hát Conte már három csapatot lefogyasztott. Igen, igen, igen, igen. És hogyha már egyébként az európai szintérre rátérünk, és aztán majd a világ szintérre, nekem az lenne a meglátásom és egy felvetésem, ugye a La Liga egyből reagált a fejleményekre, és egyből bemúszorolta a Juventust, hogy hát szankciók kellenek. De azért nekem egy kicsit az sejlik az egészből, hogy egyik rosszabb, mint a másik. Gyakorlatilag mi lesz így az európai futballal? Hogyha látjuk a VB alatt is, hogy egyszerűen egy Németország, egy Spanyolország meginog. Hát én azt hiszem, hogy a La Ligának semmi oka nincs arra, hogy ő itt eljátsza az UEFA védnökét, csak mert az UEFA ebből a konfliktusból diadalmasan került ki. A Barcelona meg a Real Madrid a két fő kolompos volt ebben. A Juventust is a Real győzte meg, vagy a Real példája, tehát valójában a La Ligából indult ennek az ötlete, természetesen az Agnelli azonnal meglátta ebben a lehetőséget, és az Agnelli azonnal csatlakozott ehhez, de hogy ebből, ha én jól emlékszem, a Bayern München volt az, aki kimaradt. Igen. Ők jogosan. Sőt, az összes német csapat. Igen, az összes német csapat, de volt Angliában olyan csapat, amelyik még ebből kimaradt? Nem, talán. Szerintem az összes nagy csapat, akit ugye meghívtak, azon mind azonnal rábólintott, mert ott a legtöbb, a Premier League jól működik, meg ott szerintem a United is emlékeim alapján, és ott mindegyik csapat azért nagyon komoly pénzeket tudnak megtermelni, és látták abban, hogy a Superliga a jövőben valószínűleg átveszi az uralmat, és ott tudnak majd a legesleg többet keresni. Igen, de én meg... Szóval mindenki arról beszél, hogy van már Superliga, ez a Premier League. Ebben, ez fél igazság. Igen, de mindig is volt legerősebb bajnokság Európában. És ennek ellenére voltak korszakok, amikor rengeteget nyertek az olaszok, amikor a spanyolok nyertek rengetegszer. Volt már egy angol kor, vagy kor, ami a 70-es évek második fele, 80-as évek első fele, egészen a Heyselig. Az egy angolok által dominált korszak volt. Sőt, a 2000-es évek elején is volt, igen, egy angol időszak. Igen, de ezek a korszakok lezárulnak, és nem csak a tőkéről szól. Én értem, hogy most hatalmas tőke koncentrálódik az Egyesült Királyságban, és ez valahogy bevonza a legjobb edzőket, a legjobb játékosokat, de szakmailag például Olaszország, illetve a két nagy spanyol klub tőkeerőben, illetve az ehhez tartozóan a Bayern Münchent meg a Paris Saint-Germain nem lehet leírni, tehát ezek is a tőkeerőben messze menőkig tartják a lépést, csak úgy, mint a Barcelona meg a Real Madrid, tehát már is van négy olyan csapat, ami tőkében tartja a lépést a Premier League-gel, ezek a maguk bajnokságára mindig jó hatással vannak, és abban is biztos vagyok, hogy Olaszországban meg olyan szakmai tőke van egyszerűen. Olaszországban annyira magas színvonalon, és még mindig a maga kultúrájának hoz hülyen, tehát az olasz futballkultúrához még a leginkább az olaszok tudtak hülyek maradni a saját futballtradícióikhoz. Ez a nagyon védekező, nagyon taktikus, rengeteg instrukcióval operáló futball áll, és ez bármikor ki fogja tudni hívni az angol erőfutballt. Azt, ami Angliában sosem annyira taktikus a játék, mint amennyire Olaszországban. Tehát egyszerűen a más futballkultúra mindig kihívást fog tudni jelenteni, ezt pusztán nyers tőkeerőből nem lehet leuralni egész Európát. Én nem hiszek ebben. Itt nagyon érdekes egyébként, hogyha már említetted a futball tradíciókat, mert 1995-ben a Bosman szabály alapjaiban változtatta meg a labdarúgást, és valóban szükség volt arra, hogy a labdarúgók ember és munkavállalói jogainak legyen védelmes. Tényleg fontos dolgokat fektetett le ez a szabály, de hogy közben meg az lett ennek az eredmény, hogy a játékosok fizetése az a csillagos égig szökött, meg a leggazdagabb klubokhoz koncentrálódtak a legeslegjobb játékosok, és így minden egyes évben ugyanaz a 10-15 csapat ment a nemzetközi trófákért, és ugyanaz 1-2-3 csapat megy a bajnoki címekért. Ez a Bosman szabály tönkretette a labdarúgást, vagy egyszerűen annyira megváltoztatta, hogy most már örökre így marad, hogy a nagy és a kis csapatok közötti óló csak folyamatosan nőni fog. Igen, nőni fog, mert a tőke így kívánja. Nőni fog, mert ez így jó üzlet. És így átélhető azoknak, akik nem szeretik a futballt. Ezt ők ott a futball berkeiben úgy fogalmazzák meg, hogy így tudjuk szélesíteni a közönségünket. Így tudjuk egyre többek szenvedélyévé tenni a labdarúgást. Csak szeretném jelezni, hogy akinek Messi vagy Ronaldo, vagy akár csak Barcelona vagy Real Madrid dilemmát jelent a futball, az nem a labdarúgást szereti, hanem egy sztárkultusznak hódol. Van a szurkoló, meg van a rajongó. Ők rajongókat gyűjtenek a futballnak, ami által a futball egyre kommerszebb lesz, és egyre kevésbé fog szólni az identitásról, és egyre inkább fog szólni az éppen aktuálisan csillogó sztár trendi kultuszáról, és annak a követéséről, és az abban való naprakészségről. A Bosman szabály az egy kilométerkő volt a kárhozat útján. Ez nyilvánvaló, de az is csak jel, valamit jelzett a Bosman szabály, és ez pedig az, ami mindennel történik. Ami a futballal történik, ugyanaz történik a politikával, ugyanaz történik a filmgyártásban, vagy úgy mondom, hogy a kultúrában. Ugyanez történik a szórakoztatóiparban, vagy ugyanez történik a médiával. Általános elkurvulás van. Minden a pénznek. Identitás a pénznek. Igazság a pénznek. A függetlenség, autonómia a pénznek. Tradíció a pénznek. A szenvedély a pénznek való kiárusítása zajlik minden téren. Minden téren. Így vészel kézen közön a kultúra, így vészel a futball, így tartalmaz egyre kevesebb futballt az, amit mi futballnak hívunk. Így tartalmaz egyre több üzletet, így tartalmaz egyre több eladott szponzorterméket, és így tartalmaz egyre virulensebb közösségi média eléréseket. Mert hogy valójában mintha a futballpályán történő dolgok alá lennének rendelve a közösségi média kattintás számainak. Mint hogyha már régen is volt feldolgozóipara annak, ami a futballpályán történt, de nyilvánvaló volt, hogy a futballpálya a cél, és amaz az eszköz. Az volt a fociért. Na most, mintha ez megfordult volna. Mint hogyha a foci lenne most már az eszköz, és ennek ez a sztárkultusz, a futballisták kétes hírneve lenne a cél. Nagyon, én tragikusnak látom azt, hogy ezek a futballisták ennyit keresnek. Attól, hogy elszállt ezeknek a játékosoknak a bérezése olyan mértékben, hogy az Mbappé már nem a játékos társait hívja ki fizetésben, hanem a klubigazgatót, meg a klubot. Magát a klubot. Tehát játékosok hatalmasabbnak érezhetik magukat, mint a klub. És a közösségi média kattintás számai, meg a feliratkozások számai, azok visszaigazolják ezt, azok megerősítik ezt. Akkor azt mondják a Ronaldo kritikusai, hogy egy egyetlen játékos sem lehet fontosabb, mint a klub. Akkor a Ronaldo azt mondja, hogy tényleg? Hát akkor nézzük meg, hogy a Manchester Unitednek hány Instagram elérése van, és Cristiano Ronaldónak mennyi van. És ezek alapján, a számok alapján vizsgáljuk csak meg ezt a kijelentést. És a Cristiano Ronaldónak ezek alapján, a számok alapján igaza van. Cristiano Ronaldónak azért nincsen amúgy igaza, mert ezek a számok, ezek meglettek, a foci lett meghamisítva ezekre a számokra. Az, amiben a Ronaldo nem lehet nagyobb, mint a klubja, az nem számokkal kifejezhető. Az a tradícióból bomlik ki. Valahogy ezek a játékosok, ezek olyanok lettek, mint a hollywoodi színészek. valójában Hollywood csinálta meg ezt. De már ott sem lett volna szabad, hogy egy színész az fontosabb, mint egy film. Tehát már nem a film, aminek az üzenete az igazán fontos, és a színésznek annak alá kéne rendelődnie az üzenetnek. Hanem a színésszel adják el magát a filmet. Hanem azt akarod, hogy megnézzék a filmet? Hát akkor ezt meg ezt a színészt le kell igazolni, mert arra bejönnek a nézők a moziba. Na ugyanezt történt a focival. Nem a játékos szolgálja a klubot, hanem a klub az, amelyiknek elsősorban nem nyerni kell. Elsősorban nem a meccset kell megnyerni. Elsősorban az embereket kell leültetni a tévé elé. Elsősorban az embereket kell becsalni a stadionba. Elsősorban mezeket kell eladni nekik. Instagram kattintásra kell rávenni őket. És az a nagy terv, ahogyan a galaktikus Real Madriddal is ez történt, ami a prototípusa ennek az üzleti modellnek, hogy ha ez megtörténik, akkor nyerni fognak a srácok a pályán, akkor az UEFA is nekünk fog csalni, és akkor meghódítjuk Európát, és újra, és újra, és újra, és aztán jöhet az Ancelotti helyett Zidane, és akkor háromszor, és aztán visszajön az Ancelotti, és megint, és már annyi bajnokok ligája címet szerzünk, hogy már senki, aki ma él, nem fogja megérni azt, hogy ez a helyzet megváltozó, hogy a Real Madrid a legsikeresebb európai klub, mert már akkora a különbség, már úgy elléptek, és a helyzet az, hogy ez így már egyre kevesebbeket érdekel. És ennek a folyamatnak az egyik megint a kárhozott útjának most az aktuális mérföldköve. Ez a világbajnokság, ahol eladták az élményünket, eladták a sörsátrainkat, eladták az atmoszférát, amiben focit nézni szeretünk. Eladták a szenvedélyünk tárgyát, eladták Katarnak, eladták az olajpénzekért. És most ez egy olyan VB, amilyen eddig még nem volt. Én kétféle emberrel beszéltem erről a VB-ről. Az egyik az azt mondja, hogy ő nem nézi ezeket a meccseket, nem érdekli, ő ezt az egész VB-t kihagyja, és pedig demonstratíven kihagyja, és pedig identitást merít abból, hogy ő ezt kihagyja. Ebbe a kurvulásba őt nem viszik bele, nem érdekli, nem lehet vele beszélni arról, hogy na hát, hogy alakulhat a negyed döntő, meg a nyolcad döntő, mert leszarja. És akkor van a másik, aki azt mondja, hogy hát őt ezt továbbra is érdekli, ő azért foglalkozik ezzel, meg ő azért nézi a meccseket, meg próbálja nézni a meccseket, de vele valójában ugyanúgy megtörténik az, hogy kihagyja ezt a VB-t. Csak nem önszántából, hanem azért, mert a VB-t kiszervezték alóla. Szóval, hogy a helyzet az, hogy aki akarja, vagy akinek az a szent szándéka, hogy ő ezt a VB-t ugyanolyan komolyan fogja venni, mintha nyáron lenne, se tudja olyan komolyan venni, mintha nyáron lenne, mert a meccsek fele az munkaidőben zajlik. És én értem, hogy nyáron is munkaidőben zajlott, de nyáron az ember, ha tényleg meg akarta nézni a meccset, ha nyáron az volt a dilemma, hogy elmegyek a VB helyszínére, és az lesz az én vakációm, vagy az lesz az én nagy nyári élményem, hogy kimegyek ezekre és ezekre a meccsekre, vagy csak a sörsátorban nézem. Most a dilemma úgy néz ki, hogy megnézem-e otthon a meccset, vagy meg se nézem otthon a meccset, mert dolgoznom kell. Tehát ez lett ebből a VB-ből. Az a helyzet, hogy ez a VB, ez sokkal kevesebbeket érdekel, de mit érdekli ez az UEFA-t? Ők a pénzüknél vannak, és gondoljatok csak bele abba, hogy milyen pénzeket tehettek el, amely pénzeknek sehonnan nem fognak hiányozni. A katari olajmezők, azok bőven kitermelik, akármennyi. Elképzelésünk nincs, hogy mennyi pénzért adták el az élményünket. Jó, csak hogyha így nézzük, akkor azért vessük össze, tehát én nekem legalábbis az a hasonlat jutott eszembe, hogy tényleg a gazdaságot se lehet a végtelenségig duzzasztani, növeszteni. Egyszer csak eljön a recesszió ideje. Igen. Nem tudom, hogy a futballnak most ezután a VB után jön a recesszió? Vagy, nem, vagy mikor lehet én még az, erre annyit rákötnék, hogy közben meg bevenném ide a klubmodelleket is, mert valójában a labdarúgás tényleg egy piaci termék lett, amit eladnak a szurkolóknak, eladnak a szponzoroknak, és ez egy szórakoztató ipar lett, és tényleg az az első számú lényeg, hogy hányan nézik a labdarúgást, és mennyi terméket tudunk eladni. Ez lett a futballból a tradíciók, a szurkolói törzsérzés mellett, vagy helyett inkább. De akkor nekem ez a nagy kérdés, hogy melyik a jobb irány az, hogy piaci alapokon működik a labdarúgás, vagy pedig az a jobb irány, amikor politikai irányzat van, és akkor politikusok beleszólnak, mert Európában egyelőre ez volt, hogy rengeteg politikai kötődési csapat van, ahol puha költségvetésű korláttal rendelkeznek a klubok. Itt akár Magyarországon is. Magyarországon szinte csak ilyen van, és még mindig jobb, hogyha piaci alapokon működnek a csapatok. Akkor jönnek ezek a problémák, hogy a játékosok nagyobbak lesznek, mint a klubok, de valahogy, és nagyon mások itt a európai identitás és a európai szurkolói kultúra, mint az amerikai szurkolói kultúra, de Amerikában működik szórakoztató iparként a sport. De itt Európában szurkolói kultúra volt, és most egy ilyen kvatyvasz van, hogy egyszerre a klubvezetők az amerikai vonalat követik, de közben a szurkolók európai maradtak, még mindig ott van a politikai vonal, és egyelőre egy kvatyvasz van, és ezért próbálják a Szuperligát megcsinálni itt Európában, csak nagy kérdés, hogy a tradíciók hazájában lehet egy piac alapú bajnokságot működtetni. Ez a Szuperliga, ez elbukott. Ez a terv elbukott. Én szerintem nem lesz Szuperliga. Vagy ha lesz, az majd az UEFA csinálja meg. És lehet, hogy ebből majd azt a következtetést vonja le az UEFA, hogy kell egy Szuperliga. Ezek valójában nem a Szuperligát akarták, ezek az UEFA-t akarták meghekkelni, vagy megbuktatni. Olyat nem játszunk, majd akkor megcsinálja az UEFA. Hát, igen, és tudod, az van, hogy a feudális meg a tőkés modell között van valahol, mert hogy van harmadik alternatíva a feudális és a tőkés modell között. Én a tőkés modellben, nyilván a tőkés modellben hiszek, én azt gondolom, hogy kétféleképpen lehet hozzáállni a futballhoz. Az egyik az az, hogy föntről a politika meg akarja csinálni a futballt odalent. Ilyen volt a Berlusconi meg az AC Milan. Igen. És egyébként Magyarországon, ahogy mondtad az imént, az összes klub így működik. A másik az meg a tőkés modell, amelyik azt mondja, hogy biztosítom a működését a klubnak, meg az utánpótlás nevelését a klubnak, de nem azzal, hogy folyamatosan tőkét csatornázok bele, hanem azáltal, hogy nyereségessé teszem, és a nyereséget visszaforgatom, ahogyan a tőkések teszik. Na most én a tőkés modellben hiszek. Az a baj, hogy Európa, bármilyen különös is ez, Európa túltolta a tőkés modellt. Túltolta. Így lettek a labdarúgók milliárdosok, így lettek a játékosok fontosabbak, mint a klubok. Azért Amerikában ez nem történt meg. Érdekes módon Amerika amúgy piacorientáltabb, Európa meg szociálisabb, meg az állami kontroll erősebb, de a sportban meg pont fordítva van. Amerikában, különös módon Amerikában tőkés alapon működik a sport, mind a négy major sport, ahogy hívják, de mind a négy sokkal keményebben van szabályozva a liga által, illetve a szövetségek által, mint Európában. Tehát Európában szabályozatlan a kapitalizmus. Hát szabályozni kell a kapitalizmust, és az még nem feudalizmus, hanem az élhető kapitalizmus. És van a vad kapitalizmus, a vad keleti kapitalizmus, vagy a vad nyugati kapitalizmus, vagy a latin-amerikai típusú kapitalizmus, és Európában a foci az ilyen, az ebbe az élhetetlen, ebbe a tőke nyers uralma alatt álló kapitalizmusba gázolt bele. És szerintem ez a válságának a fő oka. És mi a megoldás, látsz erre? Mert láthatjuk, hogy a Financial Fair Play is kirögi a Manchester City, és a Milánt meg az olasz csapatokat még egy kicsit meg tudják hurcolni, de egy Manchester Cityt nem lehet, és a pénzügyi szabályokat mosolyogva kirögik. Akkor hiszel ebbe a tőkés irányba, és én is ebbe hiszek, a piacorientált sportban. De nem jó példa a Manchester City, meg nem jó példa a Paris Saint-Germain, ezek feudális alapon működő klubok. Abszolút, igen. Ezek nem kapitalista klubok. Hát a Financial Fair Play lenne a megoldás, hogyha ez a szó nem lenne kurvák kapcája, vagy most hogy mondjam, tehát ezt a szót már elhasználtuk egy hazugságra. Már a Platini elhasználta egy hazugságra. Ez a szó már nem alkalmas arra, hogy szabályozzuk a kluboknak a költéseit. Hanem erre most majd kell majd találni a marketingeseknek egy teljesen új szót, mert ez a szó, ez már elhasználódott. De ez a megoldás, csak meg kell csinálni rendesen. Tehát nem úgy, hogy megkerülhető legyen, nem úgy, hogy kijátszható legyen, nem úgy, hogy még inkább sújtsa a kis klubokat, és még inkább kedvezzen az erős kluboknak. Hát ki kéne egyenlíteni a pályát, meg ki kéne egyenlíteni az erőviszonyokat. Az NBA-ben ez olyan remekül működik. Európa erre nem ad semmit. És képes lenne rá Európa? Vagy túl nagy különbségek vannak a országok között, egy Premier League, egy NBA? Lehet, hogy arról van szó, hogy Amerika a szabályozott sportkörülményekkel kompenzál a saját szabályozatlan gazdaságáért, meg piacáért. Európa meg a szabályozatlan futball körülményeivel lázadt fel a szabályozott, élhető, szociális kapitalizmusa ellen. Még ez is lehet, hogy így egyensúlyozzák ki önmagukat. Én nem tudom, de minden esetre ez a kontraszt érdekes. Igen. Megfigyelhető és érdekes. Na, és akkor rákanyarodva itt a világbajnokságra, már elnézést, Balázs, hogy megszokattad, hogy elfolytalak mindig. Hogy milyen... De én már nem is emlékszem a Balázsnak a kérdésére. Mi is volt? Hát... Már Balázs sem emlékszik. Hát ugye nyilván arra akartam célozni, hogy mikor jön a Luffy durranása az európai futballban. A Luffy durranása nem a futballban fog jönni, hanem a Luffy durranása a világgazdaságban fog jönni, az majd kihat a futballra. Én azt gondolom, hogy most készül egy durranás. Tehát azért most egy súlyos gazdasági válságba gázol bele a világ, azért ez ki fog hatni a labdarúgásra, az egészen biztos, de itt is a feudális alapon működő klubok fognak tudni könnyebben túlélni, mert nekik, őrájuk nem hat úgy egy tőzsdekrach. Értem, hogy ők is pénzből élnek, meg nekik is akár a földben lévő olaj is értéke is esni tud, vagy be tud zuhanni, vagy az ő részvényeiknek, vagy az ő légitársaságaiknak, meg Qatar Airways, meg Emirates Airways, ezek a világ legnagyobb légitársaságai. Nyilvánvalóan az a tény, hogy a Covid karantén idején ezek a repülők nem szállhattak fel, ez nyilván iszonyatos pénzeket vett ki ezeknek a zsebéből. Iszonyat, biztos vagyok benne, hogy iszonyatos pénzeket vesztettek ezek az oligarchák, vagy hát ezek a milliárdosok, sejkek. De meglátszott ez a Manchester City igazolási politikáján? Meglátszott ez a Paris Saint-Germainnek az igazolási politikáján? Hát éppen ellenkezőleg, hát újabb és újabb klubokat vesznek. Hát azóta vették meg, ha jól emlékszem, a Newcastle United-ot. Tehát itt a kapitalista alapon működő kluboknak be kell húzniuk a féket, a feudális kluboknak is lassítaniuk kell, de nekik a következő 500 méteren kell megállniuk. Nem a következő 8 méteren kell megállniuk. És mi lesz a FIFA-val, az UEFA-val, akik igazából gyakorlatilag az egész körforgást kezdhetik előre? Hát igen, de... Tehát, hogy itt térünk vissza arra, hogy oké, hogy volt egy Platini, volt egy Blatter, de most van egy Gianni Infantino, aki ugyanúgy... Ugyanakkor az ember. Hát nem sikerült a szennyvizet kiönteni. Nem sikerült a szennyvizet kiönteni, hanem gázolunk a szennyvízben, és valami mocskot kidobtunk belőle, és akkor azt hazudták, hogy ez már tiszta. Tudod, a többi mocsok azt hazudta, hogy ő víz. De most megint kidobunk egy kis mocskot? Nem, hát le kéne ereszteni az egészet, és újra kéne tölteni tisztával. De ez valahogy sosem sikerül. De nem csak a futballban nem sikerül, a politikában sem sikerül a szennyet kiönteni, hanem mindig jön egy újabb szenny, és azt hazudja, hogy én vagyok a tisztítószer. Hát az én szememben a Donald Trump is ez. A Donald Trump, aki jön és azt mondja, hogy ő fogja a kisembert képviselni. A Donald Trump. És ezt a kisember azt mondja, hogy haj, de csodálatos, hogy eljöttek értem, képviselj engem. És a magára ismer a Donald Trumpban, mert már ennyire ki van mosva az agya, mert már ennyire csak a PR számít, csak a PR. És hogyha átpiárolják, és tudod, annyi az emlékezete az egyszeri fogyasztónak, mint a garnélának, amelyik nekiúszik az akvárium üvegének, kicsit megüti magát, de 2 másodperces az emlékezete, ezért újra nekiúszik, és újra megüti magát, majd újra nekiúszik, és újra megüti magát, mert megint elfelejtette, és végül már azért nem úszik neki, mert úgy fáj mindene, hogy abba hagyja. hogy már nincs ereje úszni. De nem azért, mert tudja, hogy ott van az a fal. Na valahogy így vannak az emberek is ezzel. Nem emlékeznek. Nincs se politikai memória, se semmilyen konzekvencia. Valahogy ez a kor olyan, hogy semminek nincs következménye, és az iszonyatos mennyiségű következmény nélküliség, ahogyan a Platininak a bukásának sem lett igazi következménye, a Blatter bukásának sem lett igazi következménye, mert itt van Infantino, és az ő bukásának sem lesz igazi következménye, mert jönni fog egy újabb gazember. Szóval ez a rengeteg következmény nélküliség, ez fog összeállni egyetlen világ végévé. Ez fog összeállni egy harmadik világháborúvá, vagy beláthatatlan, valami beláthatatlanná, mert ez mind összeadódik. Ez a rengeteg elkurvulás és a következményeknek a folyamatos halogatása, mert ilyenkor a következmények nem semmisülnek meg, amikor elmaradnak, hanem ki lesznek tolva valahova oda. Valahova oda, amifelé tartunk, amibe gázolunk bele, valahova oda, ami majd eljön értünk, ami majd a böjtje lesz mindannak, ami most zajlik. Nem akarjuk befizetni az árát annak, ahogyan élünk, meg amit élünk, ezért kihelyezzük a bizonytalan jövőbe, és ebből fog majd összeállni ennek a korszaknak a vége. De én azt gondolom, hogy ha majd lehanyatlik a gazdaságnak, és kevesebbet fog érni a pénz a futballban, még mindig ott lesz a szakma a futballban, és arra a futball nagyon jól fog tudni reagálni, amikor majd leértékelődik a PR, meg már nem fog annyit érni egyetlen játékos, nem fognak 3 vagy 4 stadionnyi, azt hiszem, hogy a Juventus a Ronaldóért 4-szer fizette ki a saját stadionának az értékét. 4 stadionnal fizetett a Juventus a Ronaldóért, egyet átigazolási díjban fizetett ki, és a következő 3-at meg kifizette fizetésben. Végül azt hiszem, a 4. stadiont nem kellett kifizetni neki, mert ő elment, nem töltötte ki a szerződését. Szóval idényenként megkettett, csak az átigazolásával keresett egy stadionnyi pénzt, és minden idényben keresett további egy Juventus stadionnyi pénzt. Ez hol fenntartható? És abban a pillanatban, hogy egy játékos nem fog ennyit érni, mert csak a konjunktúra burjánzása során érhet ennyit egyetlen futballista, továbbá csak a túlértékelt Instagram kattintásoknak a fényében érhet ennyit egyetlen futballista, főleg ha az a futballista 34 éves, vagy mennyi volt? 34 volt, hát neki akkor kellett volna nagyjából elkezdeni már bőven el kellett volna kezdeni a visszavonuláson gondolkodni, meg hogy hol vezet le. Hát a Juventusnál vezetett le. A Juventus azt hitte, hogy a Ronaldo a pályája csúcsát képezi majd a Juventus. Hát nem így lett. A Juventust is levezette Ronaldo, meg önmagát is levezette Ronaldo. Én azt hiszem, hogy mind a kettő, a Juventus is, meg a Ronaldo is ott került a lejtőre. És azóta az egy permanens hanyatlás mindkettőjüknek. A Ronaldót kevésbé sajnálom. Igen, ezt gondoltam. Ha már itt említetted az emlékeket, akkor hogyan emlékszel vissza a gyerekkori azokra a világbajnokságokra, amit gyerekként éltél meg a mostani Katarira, és akkor is szép lassan rákanyarodunk a világbajnokságra, és fogunk majd beszélgetni itt a 8-döntő párharcairól, mert meg is tippeljük majd, ha szerintünk kijut tovább, de akkor milyen emlékei fűződnek a korábbi világbajnokságokra? A világbajnokság az ünnep volt, az mindig ünnep volt. És ez most olyan kicsit, mintha azt mondták volna, hogy idén délben lesz a szilveszter. Mi van? Hát az éjfélkor van, nem? A szilveszter. Nem délben. De most délben tartjuk, mert lett egy szponzorunk, és amikor itt dél van, ott akkor van éjfél, és a szponzornak fontos, hogy nála legyen éjfél. Igen? És mit fizet a szponzor ezért? Nem kaptunk semmit a szponzortól, ez szerintünk így igazságos, nekik is jár, hogy egyszer náluk legyen éjfél. Senki nem hisz nekik, de senkit nem is érdekel a dolog. A fele megvonja a vállát, és azt mondja, hogy akkor basszátok meg. A másik fele, az meg azt mondja, hogy jó, hát akkor délben lesz éjfél, majd megpróbálom úgy megélni. Szóval, hogy az ünnepünket megrabolták. Nem lehet délben az éjfél, nem lehet délben a szilveszter. Nem lehet télen a VB. Ilyen ez, vagy ha télen van a VB, akkor Dél-Amerikában vagy. Ez volt eddig a szabály. A dél-amerikaiaknak télen volt a VB. És azért, mert Európa a labdarúgásnak a fővárosa. Mi hozzánk tájolják a nyarat. Eddig ez legalábbis így volt. De hát én azt érzem, hogy ez a VB, Jóformán átélhetetlen. Tehát jóformán átélhetetlen. Nekem nincs meg a világbajnoksági hangulatom, és minden egyes VB kiskorom óta, vagy meg minden egyes EB futban ünnep volt, néztem minden mérkőzést, most dolgoznom kell, pörög az élet, legnagyobb hajtás időszaka van, meg egyszerűen tényleg nincs meg az, hogy sörrel, a barátokkal kiülök, beülök egy pubba, és megnézem a meccset. Nem láttam elég mérkőzést, elég nagy szenvedéllyel, elég nagy figyelemmel, mint amit szerettem volna, és egyszerűen erre a VB-re lehet, hogy 10 év múlva, 20 év múlva nem lesz sok szép emlékem. És hány szurkoló engedheti meg magának, hogy ő kimenjen Katarba megnézni a meccseket? Kik azok a szurkolók, akik megengedhetik ezt maguknak valójában? Valójában a szurkoló táborok is kilettek zárva ebből. Tehát itt mindenki meg lett rabolva, és 4 vagy 5 hivatalnok megtömte a zsebét. És ez a mérleg. És ez mindenki tudja. Mindenki tudja. Én csodálkoznék, hogyha ennek valamiféle következménye nem lenne. Azért én azt gondolom, hogy azért következményszerűségek azért tudnak történni. Például a 2002-es gyalázatos világbajnoki csalássorozatnak én úgy gondolom, hogy beérett a videóbíró képében a következménye. Valamiféle következménye lett. Abban bízom, hogy azért ennek is valamiféle következménye lesz. Most akkora az össznépi elégedetlenség ezzel, ami történik a szemünk láttára, hogy VB-t kéne éreznünk, de nem érezzük a VB-t, csak látjuk, ahogy történik. Az egész olyan, mint hogyha nem a meccseket látnánk, hanem egy számítógép játékot látnánk, mintha nem tudom, PlayStation-öznének, vagy Xbox-oznának a FIFA-nak a tisztviselői, mintha ők játszanának egymással, és közben azt kiabálják, hogy itt a foci, itt a világbajnokság, ugye milyen jól szórakoztok, miközben mindenki bosszankodik. És mintha közben nem is játszanának, hanem inkább számolgatnának. Ja, lehet, hogy épp a pénzt számolják, és azért ilyen szar a meccs. Mert én is egyébként néztem egy pár statisztikát így ezzel kapcsolatban, hogy milyen vonatkozásai is vannak ennek a VB-nek. Hát nyilván már az is megdöbbentett, hogy Magyarországnak egy 5/6 Katar, és egy ekkora kis nemzet szervezte ezt az egészet, plusz a FIFA-nak a bevételeinek a 80%-át egyetlen egy esemény hozza, az pedig a világbajnokság, és most, hogy ekkorára van duzzasztva, iszonyat összegekről lehet szó. Na bizonyára hatalmas összegekről lehet szó. És amikor Infantino kiáll, és azt mondja, hogy én is vendégmunkás vagyok, akkor több mint 6000 vendégmunkás halt meg a stadionok építése során. Igen. És kiáll, és van pofája azt mondani, hogy én is vendégmunkás vagyok. Ezek már olyan, ez a cinizmusnak, a gazemberségnek már olyan foka, meg az ízléstelenségnek, hogy van pofája ehhez? Hogy van pofája ehhez? És itt mindenkinek felforra vére, amikor ezt hallja. Hogy meri ezt? Jó, én ilyenkor mondjuk egy kicsit megdöbbenek azon, hogy azért van mindig egy nagy többség, aki igazából észre se veszi ezeket, mert nem gondol bele, mert nekik igazából tényleg csak a szórakozás kell. Nem, hát ők azt magyarázza az Infantino, hogy mi vagyunk azok, akik elrontjuk az emberek szórakozását. Mi, akik fanyalgunk, akik húzzuk a pofánkat látva a VB-t. Hát mi vagyunk azok, akik nem engedjük, hogy az emberek szórakozás. Mert Infantino jelzi nekünk, hogy ő is vendégmunkás, meg ő is LMBT személy, meg ő is, tudod, amit akarsz, pedig valójában csak egyetlen egy dolog ő, olajsejk, vanabi olajsejkből olajsejk, és azt magyarázza, hogy engedjék, hogy mások élvezzék a VB-t. Tudod, mi elvesszük a mások élvezetét, mi ráerőszakoljuk a saját rossz élményünket azokra, akik élvezni szeretnék a VB-t. Az Infantino ilyen remekül megrendezett egy VB-t, mi meg elrontjuk az emberek szórakozását. Hát van egy ilyen hasonlat, és ez erős lesz, hogy a gonosz felemelkedéséhez más nem kell, csak hogy a jók ne tegyenek semmit. És na, itt is... Ez egy ilyen korszak. Senki sem felelős. De mindenki felelős, mert senki sem áll a világfolyamatok útjába keresztbe, mert a világfolyamatok keresztbe vernék. Azért azért még az államszocializmussal szemben is volt egy Jan Palach, aki kiállt és leöntötte magát benzinnel, és meggyújtotta magát a 1968-as prágai beavatkozás kapcsán. Fölhívja a figyelmet, illetve tiltakozzon, illetve hát egy lángoszlopot szó szerint, egy lángoszlopot képezzen a saját életéből, a saját sorsából, hallatlan, elképzelhetetlen szenvedést vállalva ezzel. Na hát, nincsenek már ilyen palakok. Ez a fajta ember kihalt. Ezt a fajta embert kivásárolták a meggyőződéséből. Most már mindenki kicsit Infantino. És ez a bajok forrás, és mindenki ki van fizetve a Júdás pénzzel. Persze, legalúra már csak nagyon kevés csorog le. Tehát világos, hogy de úgy mindenki a pénzénél van, és senki nem akar szólni. És hát ennek és mindenki azt reméli, hogy majd elmarad a nagy végső következménye ennek, pedig nem fog elmaradni. Hát igen, és szerintem ki lehet jelenteni azt, hogy ez a katari világbajnokság a FIFA-nak, UEFA-nak és a labdarúgásnak a mélypontja valahol. Vagy... Igen, újabb mélypontja. Már 2002-es VB egy ilyen mélypont volt, a 2004-es EB az nekem egy ilyen mélypont volt, és fura egyébként, hogy a két legjobb torna után jöttek. Tehát a 98-as VB meg a 2000-es EB volt szerintem a két legjobb torna, amit én láttam, a legjobb meccsek, és azonnal utána jött a két mélypont, de ez most valami új. Ez igen. Most valami új, ez alulmúlja, ez azt is alulmúlja. Mert ott, tudod, ott csalt a FIFA. Csalt a FIFA. Igen. Itt viszont meg tehát ott meccseket csalt el, itt a VB-t adta el, VB-t csalta el, hogy úgy mondjam. És a mi élményünket. Igen. Hát mielőtt itt a nyolcad döntőkről lenne szó, a belga válogatott és a Németország is kiesett. Mennyire lepett meg téged ennek a két hatalmas nagy csapatnak a búcsúzása? Hát engem mindkettő meglepett. Most azért már hozzászokhattunk ahhoz az elmúlt évtizedben, hogy a belgák a hollandok. A belgák most már többre viszik a futballpályán, mint a hollandok, meg ők hozzák a sztárparádét a kereteikkel, és nem a hollandok. Németalföldet egyetlen nemzetnek mindig képviselni kell egy nagyon-nagyon erős kerettel, és ez az utóbbi évtizedben a belgák voltak. Itt úgy hívták, hogy arany generáció. És ugye az a mondás, hogy ez a most, hogy kiestek, én azt hiszem, hogy a Martinez nem keveset hozott ki ebből a nemzedékből. Én tudom, hogy csak trófeákban lehet mérni egy ilyen aranygenerációnak az előmenetelét. És most mindenki arról beszél, hogy hát a Martinez eltékozolta az aranygenerációt. Szeretném jelezni, hogy az előző két tornán, mindkét tornán a későbbi győztes ejtette ki Belgiumot. A VB-n a franciák, az EB-n meg az olaszok. Mindkét meccsen egy góllal estek ki. Ők ott voltak. Tehát a Martinez oda tette ezt a keretet. Nem volt szerencséjük. Nem, a formájuk időzítése kicsit gyengébb volt. Meg hát a helyzet az, hogy azok az olaszok, azonnal a tornán tényleg nagyon masszívak voltak. A franciák azok meg még erősebb keret, mint a belgáké. Tehát azt se lehet, hol kérjük számon. Én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon sokat kihozott a Martinez ebből a nemzedékből. Tény, hogy ez a nemzedék, ez most lelép. Én azért azt hiszem, hogy ott a Belgiumban az utánpótlás struktúra lett megreformálva, és ez az aranygeneráció az ennek az eredménye. Én azt gondolom, hogy jönni fognak a fiatalok, tehát hogy Belgiummal a jövőben is számolni kell majd. Igen, és szerintem... Ahol elbukott ez a projekt, vagy talán idén, most Martinez, az inkább az öltözőben történt. Mert nagyon érdekes, hogy milyen nyilatkozatok történtek a belga játékosoknál. De Bruyne például a Nemzetek Ligájával kapcsolatban elmondta azt, hogy neki nincsen kedve ilyen szintű mérkőzéseket játszani. Ennyi klubmérkőzés után neki nincs kedve felhúzni a belga válogatott mezét, hogy Nemzetek Ligája mérkőzést játszani. Hát ez pusztító. És ennél van még durvább nyilatkozat is. Megkérdezték a VB előtt De Bruynt, hogy szerinte megnyerheti-e a belga válogatott a világbajnokságot. Azt mondta, hogy kiöregedett már ez a csapat, és szerinte biztos, hogy nem fogják megnyerni a világbajnokságot. Na jó, hát így kell kiesni a csoportból. De én a következő szövetségi kapitány lennék, én a De Bruynét nem hívnám be. Korte azt mondta, hogy szerinte van egy tégla, aki szivárogtat, és ő ezt meg fogja találni, és meg vannak számlálva a napjai. De jó Isten! És nyilvánosan ilyen nyilatkozatokat adnak a belga játékosok. Szerintem ez volt a legfőbb ok, hogy kiestek. Igen, igen, így kell kiesni. Így, valóban így kell kiesni. Hát ők Kanada ellen kezdtek, ugye? Igen, és lefutballozta őket Kanada. Igen, és ott nyertek. Igen. De már azon a meccsen érződött, pedig megszerezték a 3 pontot, de már azon a meccsen érződött, hogy ez a csapat, ez nem csapat. Hogy itt valami történt. Én az tény, hogy a De Bruyne az jelenleg a világ 5 legjobb játékosának az egyike. De én, hogyha belga szövetségi kapitány lennék, vagy hogyha a következő belga szövetségi kapitány én lennék, én nem hívnám be. Mert itt már nem a játéktudásról van szó, ez a mentalitás, ez a szellemiség, ez mérgez, ez úgy mérgez, mint a sav. Itt, hogy mondjam, nem tud olyan színvonalon futballozni a pályán, hogy ez jóvá tehető legyen. A Ronaldo effektus. Ami meg a németeket illeti, hát valahogy a Joachim Löw, az valahogy felértékelődött így utólag, nem? Hogy azért a Joachim Löw legrosszabb eredményei, a legrosszabb teljesítménye mennyire messze volt ettől? Hol volt ettől? Egy más nagyságrend volt. Hát az a helyzet, hogy a Szerinted rosszul futballozott Németország ezen a tornán, mert szerintem a spanyolok ellen egy nagyon jó mérkőzés játszottak, és ott abszolút egy színvonalon volt a két csapat, akkor Costa Rica ellen nagyon-nagyon jól játszottak, és Hansi Flicknek az a felfogás, hogy egy olyan támadó futballt játszik, amiben benne van a kockázat, és talán ezért is esett ki Németország, mert ez a kockázat egy pár mérkőzésen visszaütött, 40-50 mérkőzésen ez a kifizetődő, hogyha ennyire domináns és támadó futballt játszol, de láthatjuk, hogy rövid távon ezek ki is lehet esni. De én nézve a mérkőzéseket, ez a német válogatott, hogyha még teljesen nem is ért össze, szerintem a legerősebb 5-6 válogatottban ugyanúgy ott van, és magas színvonalon futballozott. Emlékszünk a Maradónának az argentin válogatottjára, ahol ő volt a szövetségi kapitány. Katasztrófa volt. Igen. 4-0-ra kaptak ki a germánoktól? Igen. Ha jól emlékszem, így estek ki. Milyen erejű keret volt már az, te jó Isten. Minden poszton világklasszisok játszottak jó formán. Elképesztő ereje volt. Azért estek ki, mert a Maradona annyira támadó játékot játszott velük, hogy gyakorlatilag egy védekező játékost a középpályán támadni küldött. Tehát egyel kevesebb ember védekezett a középpályán. Ez nem fér bele. Ez a mai futballban nem fér bele. A Maradona egy identitást tud adni, a Maradona egy szenvedélyt át tud adni, a Maradonának hallatlan kultusza van. Én el tudom képzelni, hogy az argentinok azok úgy futballoznak, hogyha a Maradona az edző, mint hogyha az Eva Perón lenne az edző, vagy a Szűz Mária lenne az edző, és akkor ők meghalnak a pályán ezért, de hát egyel kevesebb ember védekezett a középpályán. Márpedig a középpályás védekezés az a kulcsa ennek a modern futballnak. Ez egyszerűen nem fér bele. Ez egyszerűen nem fér bele. Ő azt gondolta, hogy ez még az 50-es évek, szaladjatok előre, rúgjatok több gólt, és akkor nyerünk, ahogy az aranycsapat. Hát ez egyszerűen így nem fér bele. És nekem az az érzésem, ja, és emlékszem, amikor a Didier Deschamps levonta azt a konzekvenciát, amit a hazai pályán elveszített Európa-bajnokság után, hát az egy nagy blamás volt, amit ők ott buktak, és egy plusz egy játékost védekezni küldött a középpályán. Pont azért, mert is sokkal rosszabb meccseket játszott Franciaország. Tehát a játéknak a színvonala az visszaesett. De dominálni tudta a meccseket. Sokkal nagyobb arányaiban sokkal nagyobb, több ideig tudta tartani a labdát, ami kulcsfontosságú. gyakorlatilag lezárta a saját tér felén a játékot. A kapott gólok száma bezuhant, a rugott gólok száma is bezuhant, de nem annyira. Egy sokkal rosszabb játékkal 2 évvel később megnyerték a világbajnokságot, mégpedig úgy, hogy azt hiszem, hogy nem volt kétséges, hogy a legjobb csapat nyert. Így sem volt kétséges, hogy a legjobb csapat nyert. Az a helyzet, hogy ezzel a szellemmel, hogy szaladjatok, daráljátok le őket a térfelükön, ezzel a szellemmel csak bukni lehet. Ezzel 4-0-ra lehet kikapni és kiesni, ahogy Maradona. Tehát ha csak a Maradona csak ennyit megértett volna, csak ez a szörnyű, hogy egész Argentinában nincs senki, aki a Maradonának szólhatna erről, mert a Maradona egy olyan tekintély személy volt, hogy ez nem fordulhatott elő, hogyha Maradona csak ennyit megértett volna, és még egy védekező középpályást fölrak a középpályára, és lehozza azt a plusz egy támadó, csak nem bírt magával, mert hát ő Maradona. És hát ennek lett ez a következménye. Nem volt 4 gólnyi különbség a között a 2 csapat között, meg a között a 2 keret között, csak a 2 edző között volt. Ezzel kapcsolatban pedig van egy gondolatom, mert szerintem egyébként a pressing meg a letámadás a mai futballban nagyon jól tud működni. Lásd a Liverpoolt, vagy Guardiolának a Barcelonáját, vagy a mostani Manchester City. De egy klubcsapatban, amikor minden nap többször edzetek, egy letámadásban tényleg el lehet bukni, mert ha elrontod a letámadást, akkor az ellenfél helyzete lesz, és a védőit hátrafelé kell futniuk, és úgy kell egyezniük a támadójátékosokkal, az ellenféllel, és vert helyzetben vannak. Úgyhogy abban igenis benne van a hiba, meg hogy az ellenfélnek zicserei lesznek. De hogyha te nagyon jól megszervezett, sikeresen végzed el a letámadást, akkor rengeteg labdaszerzésed lesz a kapu előtt. És ezt klubcsapatoknál, ahol van idő kicsiszolni, ott tud sikeresen működni 50-60 mérkőzésen át, mert ott jobban kijön ez. De hogyha van 6-7 mérkőzés, meg most nagyon rövid idő, nagyon olyan kevés is volt most a mostani világbajnokságon, hogy összetartás legyen, kicsiszold a játékodat, lehet, hogy nem tudod annyira kicsiszolni a letámadást, meg ezt a domináns futballt, és egy védekezés lehet, hogy gyorsabban tudsz összerakni. Persze! Hát itt erről is szó van. Sokkal kevesebb ideje van egy válogatott szövetségi kapitánynak csapatot építeni, mint egy klubedzőnek. Itt nyilván, és mindig a csapatépítést hátulról kell kezdeni. Hátul kell masszív, először védj egy kapust, aztán egy masszív védekező közép, védősor, aztán egy masszív védekező középpálya, és annak az alapjain lehet elkezdeni építeni a támadást, mondjuk úgy, hogy a támadó középpályások a tégla, a tetőcserép meg a csatárok. De ha nem alapozunk, akkor összedől a ház, ahogy a Maradonáé. Hát pont ez a lényeg, hogy annyira kevés idő alatt nagyon masszív védekezést föl lehet rakni. Meg lehet nézni a Roberto Mancininak a csapatát. A kulcs, mi volt a kulcs? Donnarumma a kapuban, Bonucci Chiellini, belső védőpáros. Rúgjatok gólt nekünk, próbálkozzatok. És a helyzet az, hogy ők úgy álltak hozzá, hogy elől rúgunk egyet, meglátjuk, elég lesz-e. És Európa bajnoki cím lett belőle. Hogy? Azt hiszem, hogy a védekező középpályán meg előttük Barella volt, aki meg világklasszis szűrő. Igen, igen. És a védekező középpálya is masszív volt. Masszív volt. És elől meg volt egy kiézájuk, aki ihletett formában játszotta végig azt a tornát. A helyzet az, hogy ezen múlik minden. A belgáknak 2 rúgtak, de abból csak egy volt tervezve. egy volt tervezve, sikerült 2 rúgni, és ezzel sikerült tovább jutni, de szerintem a Mancini csodálkozott a legjobban, hogy ez már mi. Azt mondtam, védekezzetek! Jó, meg egyébként a németek esetében szerintem az is közrejátszik, hogy Joachim Löw után azért egy eléggé nagy űr keletkezett a német válogatott életében, mert hiszen azért eléggé hosszú időt lehúzott ő azért a válogatottba, és megadta a válogatottnak a színét, a ízét. Igen. És szerintem még Hansi Flicknek én legalábbis adnék esélyt, még időt. Hát ez jó kérdés, hogy lesz-e türelem iránta. Reméljük, hogy lesz, mert szerintem azért ő jobb szakember annál, hogy most akkor egyből ki is legyen. Szerintem simán az van, hogy ő neki most kellett ez a tanulópénz, és amikor legközelebb fölrakja majd a csapatát, akkor arra fog odafigyelni, hogy legyen nálunk a labda. Arra fog odafigyelni, hogy domináljuk a párharcoknak az ömét. Ehhez olyan játékosok kellenek, ehhez nem labdaművészek kellenek, hanem ehhez négy tüdővel, meg ilyen fanatizmustól csillogó szemekkel bíró játékosok kellenek. Olyanok, akik az se baj, ha nem annyira labdaügyes. Az a lényeg, hogy az ellenfél tisztelje, az ellenfél féljen tőle. Ezek az igazán fontos szempontok. Mondjuk a franciáknál ilyen a Kanté. Azt hiszem, hogy a legjobb ebben a most nem egy különösebben ügyes játékosról van szó, de hogyha így visszagondolok, hogy kik voltak a legjobb ilyen játékosok, Gattuso, vagy David. Ezek nem nagy labda zsonglőrök, de mégis világklasszisok. Igen. Mert a mentalitásuk az olyan, meg a fizikumuk az olyan, hogy amikor nálunk van a labda, akkor ezek a játékosok nem olyan fontosak. De amikor az ellenfélnél van a labda, akkor ezek a játékosok a legfontosabbak. És amikor a Maradónának hiányzott a csapatából egy ilyen játékos, és az ellenfélnél volt a labda, akkor így egyszerűen, mint a forrók és a vajon, úgy mentek át a csapatán. Igen, meg ezek a játékosok szerintem elképesztő intelligenciával is rendelkeznek, védekezésben nagyon jól találják meg a területeket, zónákat. Roy Keane. Emlékszünk Roy Keane-re? Na, ő egy ilyen játékos volt. És ez az a helyzet, hogy az ilyen játékos az nélkülözhetetlen. Minden csapatnak kell egy ilyen játékos, amelyik ebben a mai futballban nem is egy, hanem kettő vagy három kell középre. Hát ez a kulcs, pont ez a kulcs, hogy kettő vagy három ilyen. Na most emlékeim szerint abban a Maradona féle argentin válogatottban egy ilyen játékos játszott. Egy. Megették. Hát ő nem fogja tudni dominálni a középpályát, már pedig minden a középpályán dől el. És akkor röpke egy óra után el is érkeztünk az első nyolcad döntőnkhöz, az pedig Hollandia, Amerika lesz. A holland válogatott ugyan csoport elsőként jutott tovább, de a játékuk korán sem volt meggyőző. Gakpo egészen kiváló fiatal játékosként viszi hátán a holland csapatot, és tényleg egyszerűen élvezett nézni az ő játékát, meg nagyon fontos gólokat szerzett. De ez az amerikai válogatott sem gyenge, és már jóval erősebbek az amerikaiak, mint itt az elmúlt évtizedekben a nagy tornákon tudtak szintet lépni. El tudod képzelni, hogy a holland válogatottat meglepje Amerika, vagy pedig itt azért behúzod a hollandoknak a győzelmet? Azt tudom, hogy nekik szurkolsz. Én a hollandoknak szurkolok. Nagyon remélem, hogy az amerikaiak nem fogják legyőzni a hollandokat. Ez tény, hogy ez most a holland futball történetének egyik leggyengébb kerete. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani az utóbbi 50 év, akármelyik holland válogatott, bármelyik az utóbbi 50 évben bármelyik holland válogatott erősebb volt ennél. De olyan futballkultúra áll mögöttük. Tehát ők most egy gödörben vannak, ami a legendás utánpótlás nevelésüket illeti. De olyan futballkultúra, és még mindig van két-három világklasszisuk. Inkább azt mondanám, hogy van egy világklasszisuk, és van két Európa klasszisuk. Inkább így pontos. És egyáltalán nem biztos, hogy ezen a tornán a legerősebb keret az, ami majd mindent visz. Mert most, ha visszagondolunk a 86-os világbajnokságra, az Argentína. Az nem volt egy olyan színvonalú keret, hogy az annak VB-t kellett volna nyerni. Az nem volt, azt hiszem, a 4-5 legerősebb csapat között. 90-ben meg már nem volt a 6-7 legerősebb csapat között. Az egy kifejezetten gyenge, a játékuk is katasztrófa volt, és a Maradona vállán bevitte őket a döntőbe, aztán még ott a döntőben is volt sanszuk arra, hogy nyerjenek. Szóval, hogy én azért én szurkolok, ameddig látom a narancssárga mezt, addig én szurkolok nekik, hogy sikerüljön nekik behúzniuk a világbajnoki címet, mert hát most, ha valaki megérdemli, akkor az Hollandia. Tehát három elvesztett döntő, ez példátlan a futball történetében. Hát én nagyon bízom bennük. De tény, hogy nem esélyesek. Tehát az a helyzet, hogy most azt nézem, hogy a Virgil van Dijk, az nyilván világklasszis. Frenkie de Jong az mondjuk Európa klasszis, meg mondjuk a De Ligt, mondjuk az még egy feltörekvő Európa klasszis. Igen, Juventusban pont nem hozta azt, de ott, amit igazán de ott, szerettek volna. De ott is jó volt valójában a De Ligt. De azért a... De Frey. Nem. De azért a holland meccs alatt nagyon jó nézni egy régi klasszist, Wesley Snydert, aki... Egy pici megízott. Milyen szépen néz ki. De és akkor menjünk tovább a következő meccsünkre, Argentina-Ausztrália. Az ausztrálok szintén meglepetésként tudtak tovább jutni, de már előző héten kifejtetted Cristiano Ronaldóról a véleményedet itt a műsorunkban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan vélekedsz Messinek a pályafutásáról, és szerinted ő ebben az argentin válogatottban milyen értéket képvisel, mekkora hozzáadott értéke? Hát én azt gondolom, hogy a Messi az egy hatalmas játékos, természetesen. Tehát ez tényleg egy példátlan világklasszis, meg egy olyan karrier. Elkerülték a csávót a sérülések. Tényleg kihozta magából azt, ami benne volt, és ami benne volt, az tényleg elképesztő volt látni azt a fölényt, ahogyan ő akár passzolni, akár befejezni, akár játékot szervezni, ahogyan ő a pályán jelen lenni, és az ellenfél 16-osa előtt dominálni tudott. De egy ilyen hatalmas játékosnak hatalmas az árnyéka. És ez most, ez a torna, ez neki is az utolsó világbajnoksága, ez gyakorlatilag kijelenthető. Hát már sokkal inkább szól Messiről, mint Argentináról. Tehát ez a personális élmény, és pont úgy a portugáloknak, Cristiano Ronaldo, hogy annak is akkora az árnyéka, hogy ez beárnyékolja Portugáliát. És itt is ez történik. Itt van egy elég erős keret, ez egy elég erős Argentina lehetne, de annyira minden a Messiről szól, és annyira minden a Messi körül forog, hogy... És a Messi az nem egy Maradona. Tehát a Maradona egy másik korszaknak a popsztárja volt, és a Maradona az egy olyan világklasszis volt, akiben volt alázat. Messiben nincsen szerinted? De szerintem Maradonában több arrogancia is volt, ami sikeresebbé tette. Több arrogancia volt, de... És egyben több alázat is. De igen. Hát ellentétes, de... Egy másik korszak. Abszolút, abban a Maradonában, abban... Hát arra emlékszünk, hogy ő Barcelonából Nápolyba igazolt, ami igazolhatott volna sokkal esélyesebb klubba, de ő identitás alapon döntött. A dél, a szegény dél, az északi tőke által alávetett, megnyomorított délnek a prófétája akart lenni. Ahogyan ő nem az Egyesült Államokba vágyott, vagy nem az Egyesült Államokat akarta reprezentálni, hanem Latin Amerikát, a gyarmatot, és Olaszországban is a gyarmathoz igazolt, és a gyarmatot emelte föl Olaszország trónjára kétszer is. Hát ő benne hallatlan alázat volt. Hallatlan alázat volt, miközben istenember volt, és tisztában volt a maga istenemberi mi voltával, de mint istenember alárendelte magát egy nagyobb célnak. Olyasmi volt, mint Achilleus az Illiászban. Azokon a napokon, amikor Achilleusnak volt kedve harcolni, akkor a görögökért harcolt, és akkor élt-halt a görögökért. Aztán megsértette őt a király, és akkor azt mondta, hogy bazd meg, nyerd meg a háborúdat egyedül, ha tudod. És akkor mindig az volt, hogy mindig a trójaiak nyertek. És aztán az Achilleuszt meg mindig valahogy vagy megbékítették, vagy az unokaöcsét megölték, és vissza kellett térnie, és akkor megint nyertek. Na ilyesmi volt a Maradona. A Maradona tisztában volt a maga istenemberi mi voltával, de a maga istenemberi mi volta valahogy... Ő azt valahogy külön tudta kezelni, mint a... De messzire nincs meg ez a klubirány, az Achilleuszt tisztában volt azzal, hogy milyen elképesztő harcértéke van, és annak ahhoz a harcértékhez tartozik egy felelősség, hogy azt a harcértéket te, azzal te történelmet formálsz, azzal a harcértékkel, amit van. Azzal te Argentínát, meg Nápolyt nagyjá teheted, felemelheted a csúcsokra, azzal te Görögországnak meghódíthatod Tróját. A Messi tisztában van a maga istenemberi mi voltával, mint Achilleusz meg Maradona, de megrészegül a maga istenemberi mi voltától. Erre mondom azt, hogy más korszak. Akkor abban a korszakban még a futball nem volt annyira personális élmény, még a törzsi jellege a labdarúgásnak még annyira domináns volt, hogy még egy istenember még nem tudott úgy megrészegülni a maga isteni mi voltában. A Messivel és a Ronaldóval úgy gondolom, hogy még inkább ez történt meg. És úgy gondolom, hogy pont ezért ma már inkább akadályai egy sikernek, mint a motorjai egy sikernek, de persze, simán lehetséges, hogy a Messi majd megrázza magát, vagy majd a Messi majd visszatér, mint világklasszis, és majd ő fogja ezt a VB-t az argentinok számára emlékezetessé tenni. A Ronaldóval kapcsolatban is természetesen elképzelhető ez, de én úgy érzem, hogy ez a kés, az alapján, amit eddig láttam tőlük, az az érzésem, hogy ezek a játékosok már nem... a pályán már a maguk teljesítményével már nem tudják hozni az Instagram kattintásaiknak a nívóját. Tehát az Instagram kattintásaik elszakadtak attól. De miért is ne szakadtak volna el? Ez semmit nem volna a Messinek az értékéből. Hány éves a Messi? Hát már a pályája végén van abszolút. Hát de úgy van a pályája végén, hogy más játékos ilyenkor már 40 kilót hízott. Hát a pályája végén ez nemrég még 33 éves kort jelentett. Most mennyi 37, most a 38-40. Hát 38-40 éves. Na, ez ma sincs így, hogy 38-40 éves korig játszanak a játékosok. A Messi meg a Ronaldo játszik eddig a korig. Tehát az a helyzet, hogy ebben a korban az is nagyon szép, ahogyan teljesít. Csak nem kellett volna, tehát az, hogy ő elment Párizsba, ő egy ikon volt, ő a klubhűségnek lehetett volna a szimbóluma. Ő a Barcelonával... volt, nem elüldözte a Barcelona? Nem elüldözte a Barcelona, ez egy olyan szituáció volt, hogy neki távoznia kellett, igen, mert a fizetését nem tudta állni a Barcelona. De ő eligazolhatott volna a nevelőklubjához Argentínába egy évre. Persze, nyilván nem kereste volna meg a csilliárd eurót, mint Párizsban, nyilván. Tehát az olajpénz az nyilván értékes, de hát azt hiszem, hogy a Messinek volt elég pénze. Tehát azt hiszem, hogy ha minden nap elköltött volna annyi pénzt, hogy vesz egy trópusi szigetet, akkor sem fogy el soha. És egy évvel később ingyen visszaigazolhatta volna a Barcelona, és már újra a Barcelonában játszana, és szimbólum lenne. És egy olyan ikon lenne, ami... És most így, hogy elment Párizsba, mire volt ez jó? Mert pénzt keres, én értem, de hogy... Félre ismertük Messit? Hát vagy azt mondod, hogy a 35 éves Messi... Sírt a sajtótájékoztatón, aztán aláírta az olajklubhoz. Tehát mi lett volna, ha nem sír a sajtótájékoztatón, és azt mondja, hogy most elmegyek egy olyan klubhoz, amelyik nem tudná megfizetni a Messinek a bérét, de a Messi lemond egy évre a fizetéséről, és utána annyiért igazol vissza a Barcelonába, amennyit a Barcelona megengedhet magának. Hogy gondolnánk ma a Messire? Mit jelentene ma az, hogy Lionel Messi? Többet jelentene önmagánál. Így meg azokat a gólokat jelenti, meg azokat a gólpasszokat. Csak ha a futball nem több a góloknál, meg a gólpasszoknál, meg az Instagram kattintásoknál, akkor az, az a, hogy mondjam, az nem halhatatlanság, az egy emlékezetes halandóság legfeljebb. Igen, mert mind odáig, ameddig Lionel Messi a Barcelonában játszott, és el kellett jönnie, és most tényleg most már Lionel Messi 35 éves, és tényleg egy igazi klub ikon volt ő annó a Barcelonában, és Argentinában is, talán Maradona után ő a legnagyobb istenség ott. De ameddig ez a PSG-s történet nem történt meg, addig nekem Lionel Messi az a játékos volt, aki tudott képviselni egy klub identitást, és sajnos ma már a mai futballban nincs olyan játékos, aki abban a csapatban vonul vissza, ahol ő klubikon volt. Ez Steven Gerrard, aki maga a Liverpool volt, ő sem tudott onnan visszavonulni, mert egyszerűen már, de egyébként a Real Madridban meg egyik nagy ikon sem vonul onnan vissza, mert elköszönnek tőle akkor, amikor már nem hozza azt a teljesítményt. Úgyhogy nem tudom, hogy a mai kor megengedi azt, hogy te egy Achilleus legyél. Nem tudom, hogy a Messi a hibás, vagy a mai klubok, a mai futball, a mai kultúra az, aki nem engedi azt, hogy te egy futballromantikus legyél, és szerintem Lionel Messi... De ez a kettő egy és ugyanaz. Maga a futballkultúra ugyanannyira hibás ebben, mint Lionel Messi. Hát világos, de hogy a Lionel Messi nem önmaga, a Lionel Messi ennek a futballkultúrának a tükre. Ő benne fejeződik ez ki. Ahogyan a Maradona is egy más korszakot reprezentált, egy más korszakot fejezett ki. Amikor volt olyan, hogy elég. Volt olyan, hogy én elég trófeát nyertem, elég nagy futballista voltam, és most visszavonulok. Ez volt minden világklasszis, ezt mondta 32-3 éves kora körül. Most már az van, hogy nem elég. Még facsarjuk, még tovább. Nem lehet azt mondani, hogy elég. Nem lehet kiszállni. Mert már minden rólam szól, az én personális brandemről szól. Hát az a helyzet, hogy a Messi... Hát beáraszta magát ezzel. És hát az a helyzet, hogy annak a futballkultúrának, ami ma uralkodik, annak abból a legtöbb, ami kitelik, az talán a Messi. Jó, hát azért még a Bayernnél, még talán a Thomas Müller ilyen. A Thomas Müller még lehet a Bayern Münchennek, ez a legeslegutolsó Steven Gerrard, vagy Francesco Totti, vagy ilyen. Igen, Marco Reus. Meg Totti. Totti az, aki végigutott volt. Del Piero. Igen. Tehát azért léteztek még a közelmúltban is ilyenek, de egyre kevesebben. De jelentős feladással lehet elérni ezt. Hát úgy, Reus nem ment el a Real Madridba, nem ment el a Bayernben, nem ment el a Manchester Unitedban, mert szerint nagyon sok ajánlata volt, de ő azt mondta, hogy Dortmund utánpótlás játékos volt, és itt is fogja végig tölteni karrierjét. Pedig nyerhetett volna BL trófákat, de nem a BL trófát választotta, hanem azt, hogy ő egy klubnak az első számú ikonja akar lenni. Így van. Olyan szörnyű, hogy lemaradt a világbajnoki címről miatt a sérülés miatt. Igen, az szívfacsaró. A következő mérkőzésünk pedig Japán-Horvátország. A Japán hatalmas meglepetésre elbúcsúztatta Németországot. Ugyan kellett a szerencse, meg nagyon jól nyúlt bele a szövetségi kapitány a csoportmérkőzéseken a csapatba, és ez is kellett ahhoz, hogy Japán tovább tudjon jutni. Emellett pedig Horvátország annak ellenére jutott tovább, hogy egy generációváltáson esett át. Persze ott vannak Luka Modricék, aki 37-38 évesen klasszis szinten tud futballozni, és egyszerűen nem öregszik, ami egészen elképesztő. Ez a két csapat, hogyha még tovább megy, akár okozhat is meglepetést, mert kellemetlen futballt játszanak. Kire tippelnél itt a két csapatnak a mérkőzésén, és ezt nagyon nehéz megmondani. Nehéz, de nyilván Horvátország az esélyes. Egyébként durva, de az odds-ok alapján Japánt hozzák győztesnek. Konkrétan ez a különbség. Hát, nem, az odds-ok alapján Horvátországot hozzák ki győztesnek, hogy elnézte Balázs, de közel van, aha, igen, nincs nagy különbség. Aha. Hát nyilván a Japánnak most van egy ihletett formája. Tehát ők most... Meg szurkoló tábora, akik közel vannak. Igen. Ott nagyon durva meg vannak búztolva. Igen, és ők most transzban vannak. Hát a japánoknak amúgy sem kell sok, hogy transzban esenek. Hát ők most transzban vannak, és ezért, és erre nyilván a bookmakerek is reflektálnak az otcaikkal. Én azért azt hiszem, hogy Horvátország azért esélyesebb ebben a persze, szituációban. Persze, több a tehetséges. Úgy igen, és úgy gondolom, hogy a horvátoknak... Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy 10 lejátszott meccsből Japán ellen 7-szer tovább kell jutniuk. A következő pár az pedig nagy valószínűséggel, nagyjából 90% lehet, Brazília Dél-Koreával fog találkozni. A brazil válogatott egyelőre 100%-os, azt még nem tudjuk, hogy a harmadik csoportmérkőzésen hogyan teljesítenek, jelenleg 0-0 Kamerun ellen a második félidőben. De hosszú-hosszú idő után végre van egy olyan brazil csapatunk, amely akár valóban a VB trófa egyik legnagyobb várományosa lehet. Ennek a brazil csapatnak megvan az a saját maga stílusa, karaktere, identitása, mint a régi nagy brazil csapatoknak? Hát, én úgy vagyok a régi nagy brazil csapatokkal, hogy amikor ezek a brazil csapatok nagyon jól játszottak, akkor jó, nyilván a 1970-es VB az, amiről mindig beszélnek, hogy na az volt az igazi, na az volt a szuper brazil. És el tudom képzelni, én akkor még nem éltem, tehát hát ez csak egy legenda az én számomra, de minden esetre amióta láttam a brazilokat, azt láttam, hogy amikor rosszul játszottak, megnyerték, amikor meg jól játszottak, akkor meg elbukták. És minél jobban játszottak, annál csúnyában elbukták. És most is azt hiszem, hogy ezen a meccsen Dél-Kóra ellen nem lehet gond, de tudod, itt is az a fő kérdés, hogy ők brazilok akarnak lenni, ami egy mítosz, egy toposz, egy nagy közösségi élmény, ami nem csak a braziloknak egy közösségi élmény, a brazil válogatottak így kell játszani, vagy sehogy. Tudod, általában ebbe buknak. Hogy ez a szenvedély, hogy Brazília, ez áthatja őket, és akkor ők úgy futballoznak, hogy ők oktatják a futballt, hogy ők, mert ugye ennek a mítosznak élnie kell, és nekik éltetniük kell ezt a mítoszt, hogy ők oktatják a futballt, és ilyenkor általában pofán verik őket. És van néhány szövetségi kapitány, amelyik ezeknek a braziloknak, meg ezeknek a játékosoknak azt tudja mondani, hogy a Dunga ilyen volt például. Uh-huh. Azt tudja mondani, hogy te védekezel. Te ütközöl. Te vagy az, aki támadsz, de visszajössz védekezni. Értem? És kirúgdosa, és ha nem jössz visszavédekezni, hiába, hogy akármilyen csillogó sztár lehoznak. Most az edző, amely képes ezekből a játékosokból egy fegyelmezett csapatot, egy munkaerkölcsöt, ami tényleg ez a döntő kérdés. A Brazília akkor tud nyerni, hogyha ez a munkaerkölcs, ez a helyén van, ha ez megvan. És nagyon sokszor ez a munkaerkölcs, ez nincs meg, meg hiányzik, meg azt érzik, hogy mi vagyunk a brazilok, nekünk braziloknak kell lenni, brazilkodnunk kell, és olyankor jön a pofára esés. De a helyzet az, hogy az elmúlt hány VB-t nyerte meg európai csapat? Úristen, 2002 óta csak európai csapat nyert. Igen. Tehát Latin Amerika, előtte az volt a szabály, hogy ahol rendezik a tornát. Ha Európán kívül rendezik, akkor Latin Amerikai csapat nyeri, ha meg Európában rendezik, akkor meg európai csapat. És 2002 óta az a szabály, ami egy elcsalt VB volt ráadásul, minden idők legnevetségesebb VB döntőjével, minden idők legnevetségesebb német válogatottjával, egy ilyen ócska Brazília nyerte meg, amelyiket a spanyolok úgy pofosztak volna le, hogyha lett volna alkalmuk, mint a macskát szarni, de nem, hát természetesen ez a német-brazil, ami papíron egy nagy meccs, csak az a német válogatott, meg az a brazil válogatott, hát na mindegy. Szóval a brazil válogatott a 4 évvel korábbinak az árnyéka volt, a német válogatott az meg minden, talán minden idők egyik leggyengébb német válogatottja volt. Abban a keretben, ha én jól emlékszem, a Mihály Balakon kívül senki nem tudott egy egyeneset a labdába rúgni. Hát én akkor, hogyha 6 éves voltam, néztem a mérkőzést, de azt nem mondom, hogy ki tudnám elemezni azt a német csapatot most jelenleg. Szóval én azt hiszem, hogy olyan mértékű az európai dominancia az utóbbi 5 VB-n, hogy nem nagyon hiszem, hogy itt Brazília vagy Argentína nyerhet. Nem nagyon hiszem. Habár ugye ez volt az első nagyjából ez alatt, amiket felsoroltál, olyan VB, amikor úgy indultunk neki, hogy mindenki nagyon előre várta, mind a brazil, mind az argentin válogatottat, még nyilván az argentinok esetén az már nagyjából eldőlt, hogy ők hol lehetnek, de a brazilok esetén szerintem még nem jött ki az, hogy mi lehet bennük. Pont azért, mert szerintem Tite egy olyan edző, aki pont be tudja állítani egy irányba a csapatot. Nézzük meg Neymart, a legnagyobb csillogó sztárt Brazíliában. Azért a Paris Saint-Germainnél nagyon sokszor januárban sérült, mert végigbulizza azt a hónapot. Aztán majd jön, mikor jön a Bajnokok Ligája. Ez Neymarnál megszokott dolog. De most ezt a fél évet, ezt a őszt elképesztő formában futballoztam, mert jött a VB, Brazíliának ő fontos, és ezért olyan Neymart láttunk, amit nagyon régóta nem láttunk. Uh-huh. Megnézzük most a brazil mérkőzéseket. Ezek a játékosok élnek halnak Brazíliáért, és egy rendszerbe futballoznak. Vinicius Juniorék, Neymarék egyénileg is zseniális játékosok, de megvan az Fabinho személyében, meg a Casemiro személyében olyan ütköző középpályások Brazíliának, akik világklasszisok. És van egy stabil védelmük is. Úgyhogy elnézze ezt a keretet, meg az edzőjüket, meg ezt a brazil fanatizmust, most szerintem pont a tehetség, az edző, a szakmai tudás, és ez az, hogy egy irányba összeállnak, az pont megvan, és ezért szerintem most Brazília, főleg megnézve azt az ágat, hogy kikkel találkoztatnak Horvátországgal, Argentinával, Hollandiával, elmehetnek a döntőig. Hát most, ahogy itt nézem az ágakat, ha Brazília realizálja az esélyét Dél-Koreával szemben, akkor Horvátország jön, minden számítás szerint. Papírforma alapján. Igen. Azon a meccsen nyilván Brazília lesz az esélyes, és aztán jöhet az elődöntő a holland-argentin győztese ellen. Hát ott is, ezek alapján, az erőviszonyok alapján esélyes Brazília, és akkor ott lehet a döntőben. De úgy gondolom, hogy a másik ágon olyan európai csapatok vannak, mint Franciaország, mondjuk Portugália, Spanyolország. Hát ezen az ágon, szóval, hogy lehet a brazilok elvergődhetnek a döntőig, de szerintem a döntőben egy olyan európai csapattal fognak találkozni, ami lepofozza őket, én úgy képzelem. De persze meglátjuk, meg egy meccsen természetesen akármi történhet, meg erős ez a brazil válogatott. Valóban, csak tudod, az előző tornák mérlege az az, hogy ezek a latin-amerikai csapatok nem tudják realizálni a kereteikben rejlő erőt. Aztán meglátjuk. Igen, nagy kérdés, hogy a brazil csapat tud-e európai csapatként működni, és a bennük lévő tehetséget kihozni. Na, és akkor jöjjön az angol-Szenegál, és itt az angoloknál azért az érdekes, hogy ez a csapat zseniális tehetségekből áll, de egy nagyon defenzív futballt látunk tőlük, ami az Európa-bajnokságon is eredményes volt, és játszhatnának hasonló játékot, mint mondjuk a németek, vagy a spanyolok, akik dominálják a játékot, és az ellenfelet minden áron a saját tér felére akarják szorítani a saját kapujuk előtt, de az angolok sokkal biztonságosabb játékot játszanak. Ez a megfelelő taktikus hozzáállás az, hogy az angolok végre VB-t nyerjenek? Abszolút. Abszolút. Én szerintem a Southgate-nek messze menőkig igaza van ebben. Messze menőkig igaza van. Így kell. Így kell. Én nagyon hiszek a csávóban. És azóta, hogy ő az edző, hát azóta Angliának újra van válogatottja. Hát mi volt ott előtte? Meg identitása. Igen. Eleve ez az angolos kiállás, ahogy igen. Ő megjelenik, abszolút, tehát már abszolút, az ad valamit. Abszolút, abszolút. Csak és milyen epikus, hogy az EB döntőt úgy bukta el, hogy ugye ő hibázott 1996-ban az Európa-bajnok kielődöntőben Németország ellen, és úgy esett ki Anglia. Majd, amikor ő volt az EB döntőn a szövetségi kapitány, akkor beküldött egy 18 éves, meg két 19 éves játékost. Vagy 17 éves Saka. Egy 17 éves, egy 19 éves, meg egy 20 éves. Vagy valami. Igen. Három kölyköt a padról, hogy az első labda érintése az a 11-es rugás legyen. Hogy ezt, ha valakinek, Gareth Southgate-nak tudnia kellett volna, hogy ez nem a 11-es rugás mesterségbeli tudásáról, technikai tudásáról szól, hogy be tudsz rugni. Edzésen százat berugsz, de a meccsen az nem a rugó technikádon múlik, hanem az idegeiden. De legalább végigjátszol egy meccset, vagy mondjuk végigjátszol egy fél időt, vagy mondjuk 15 percet, atmoszférát integrálsz a lényedbe, és neki tudsz futni. De amikor a padról hoznak be, hogy az első labdaérintésed a büntető elvégzése legyen, hogy hibázhatott ekkorát? Hát neki ezt tudnia kellett volna, 19 éves tapasztalatlan játékosokat, olyanokat, aki, és ráadásul a padról egyenesen behozni, mikor ott voltak a kiváló játékosai a pályán, és tapasztalt játékosok, olyanok, akiket oda lehetett volna állítani, és tudod, 3-19 meg 20 éves játékossal végeztetett el büntetőt. Ehhez még hozzátartozik, hogy mindhárom fekete volt, és ez aztán később kemény rasszista értelmezést nyert. Még nyert egy plusz konnotációt az ő hibájuk. És tudod, ha csak a háromból csak egy berúgta volna, akkor Anglia az Európa bajnok. Csak egy a háromból berúgta volna. Most képzeld el, ha nem 3-19 éves játékost, vagy nem tudom én, 18 éves játékost küld oda, hanem 3-26 éves, meg 28 éves játékost, meg egy 31 éveset, akiknek már van tapasztalatuk, akiket már ért kudarc, meg siker. Már átélték ezt is, azt is, már egy csomó tapasztalatot szereztek. És mondjuk a pályáról hoz játékost rúgni, és nem a padról hoz játékost rúgni. Nincs az az Isten, hogy mind a hárman kihagyták volna. És akkor Anglia most Európa bajnok. Nyilván rengetegen elverték a port Southgate-en ezért. És főleg az a tragikus ebben, hogy hát ő maga hagyta ki a büntetőt annak idején, pont egy EB elődöntőben, és most ő volt az, aki nem tudta azt, amit hát mindenki tud, vagy amit mindenkinek tudnia kéne, hogy ez nem a tudásról szólt. Tehát ő azzal a 3-19 éves játékossal az edzésen annyit próbálgatta a 11-eseket, hát ezek berúgják. Hát persze, ezek vakon, bekötött szemben is berúgják. Hát annyit próbáltuk, csak azon az edzésen te a technikát próbálod. A 11-es rúgás nem a technika próbája, hanem a psziché stabilitásának a próbája. És ezek a játékosok pszichésen ingatagok voltak, instabilak voltak, és persze, hogy azok voltak 19 évesen, egy Európa-bajnokság döntőjében. És ezzel ezeknek a játékosoknak is odavert. Az ő karrierjüknek is odavert. Őnekik aztán most már egy gödörből kell újra kimászniuk és felépíteniük magukat. Minden esetre a Southgate-nek a csapata az csapat. Azóta, hogy ő az angoloknak a szövetségi kapitánya, azóta az angolok egy VB elődöntőt, meg egy EB döntőt játszottak. Ezeket az eredményeket nem kell magyarázni. Ez az ember a megfelelő helyen, és én azt gondolom, hogy ez a keret meg bőven alkalmas arra, hogy Southgate újra nagyjá tegye Angliát. Na hát, és az a nagy kérdés, hogy a francia csapat-e, mert egészen elképesztő kereszttel rendelkeznek, hiányzik Benzema, Kanté, Pogba, és mégis teli vannak fiatal játékosokkal, gondolok akár itt Kamavingára, aki egy nagyon tehetséges belső középpályás, és rengeteg olyan fiatal játékosuk van, aki már húzó ember tud lenni, de nagyon sok olyan tapasztalt játékosuk van, mint Griezmann, Giroud, aki szintén húzó ember és megkerülhetetlen most jelenleg ebben a francia csapatban, és Giroud egészen egy olyan játékos profil, aki tudja Benzemát helyettesíteni, és Mbappé és Griezmann mellett nagyon jól működik, mint hogyha minden adott lenne ahhoz, hogy a franciák címet tudjanak védeni. Én szerintem elképesztő erejű ez a keret. Valami 4 játékosuk sérült, aki nem tudott lenni. Nincs ott a Kanté, nincs ott az Nkunku, nincs ott a Benzema, és van még egy. Pogba. 3 világklasszis, meg egy Európa klasszis hiányzik. És jóformán meg sem érzik. Nem is érződik. Hozzáteszem, hogy a Giroud az egy olyan elképesztően jó mentalitású játékos. És itt is a mentalitás, ő nem a futball tudásával emelkedik ki, hanem a mentalitásával, az attitűdjével, az a hozzáállásával. Tehát minden edző ilyen játékosról álmodik, amelyik tényleg meghal érte a pályán, amelyik tényleg a Conte azt mondta, hogy olyan játékosokkal akarok dolgozni, és csak olyan játékosokkal, akiknek a mezéből a meccs után facsarni tudom a vizet. Ha nem, ez egy nagyon jól átélhető, nem teljesen szakmai kijelentés, de egy nagyon jól átélhető kijelentés. Nem érdekel. Nem az eredmény érdekel. Nem érdekel, hogy nyertek vagy veszítetek. Amikor lejössz, szeretném facsarni a vizet a mezedből. És ha amikor lejössz, én facsarhatom a vizet a mezedből, akkor majd figyeld meg, hogy nyerni fogunk. Nem a győzelemhez rendeljük hozzá azt, hogy kik vagyunk, hanem a mezedből facsart vízhez rendeljük azt, hozzá azt, hogy mik vagyunk, meg mit vár tőlünk az edző, és ez fogja okozni a győzelmeket. És a Conte a futballról nagyjából így gondolkodik. Ő nem egy nagy taktikus, hogy finoman fogalmazzak, nagyjából az egész edzői pályafutása alatt folyamatosan ugyanabban a rendszerben játszatja a csapatait. Ő ebben a rendszerben nyerni tud, ezt ő a Juventusnál összerakta, tessék ebben a rendszerben, ő azokra a posztokra keresi a megfelelő embereket, azt, aki meghal érte a pályán. Na, és én azt gondolom, hogy a francia válogatott az most szóval a Griezmann nem az igazi. Azután, hogy ő elment... Barcelona óta. Igen, azután, hogy ő elment az Atletico-tól, és ő is elkövetett egy árulást, egy identitás feladást. Minek? A pénznek, tőkének, a hírnévnek, a presztízsnek, a fizetésnek, a sztárságnak, a Instagram követéseknek, stb. De aztán nagyon hamar észrevette, hogy mekkorát hibázott, nagyjából akkorát, amekkorát a Coutinho, amikor ott hagyta a Jürgen Kloppot, meg a Liverpoolt. Azóta Liverpool mindent megnyert, Coutinho azóta semmit. Coutinho semmit nem nyert. Talán a Bayernnel nyert egyébként. Igen, lehet. Cserepadom. Igen, lehet. Lehet, hogy a padon nyert egy német bajnoki címet. És aztán persze visszakullogott a Griezmann az Atletico-ba, de már nem az a Griezmann. Igen. Azt a fonalat már elvesztette. Én nem hiszem, hogy van még egy olyan válogatott, amelyik elbírna 4 ilyen hiányzót, mint a francia válogatott. Tehát a francia válogatottnak elképesztő ereje van, elképesztő... pont nekik is az a nagy kockázat, hogy hogyan tartsa a Deschamps egyensúlyban ezt a hihetetlen támadó potenciált, és ezt a nagyon masszív középpályás labdatartó szellemet, amivel a VB-t nyerte 4 éve. Hát ők ezzel nyerték a VB-t. Nem szabad levenni a láncról vagy hogy is mondjam ezt, úristen, ez rettenetesen hangzott. De nem szabad engedni őket, hogy úgy játszanak, ahogy tudnak, mert akkor föllazulnak, és akkor hátul gólt lehet kapni. Hát egyszerűen mindig takaréklángon kell megfőzni az ellenfelet, vagy megsütni az ellenfelet, mert hogyha föllobban, az életveszélyes. És itt is ez van, hogy meddig tudja ezt a kényes egyensúlyt a középpályás labdatartás és a masszív támadójáték között megtartani, hogy ne domináljon olyan mértékben Franciaország az ellenfél tér felén, hogy le lehessen kontrázni. Őket csak így lehet megverni. Hát őket csak így lehet megverni. A Franciaországot, aki ki fogja ejteni, ha ki fogja valaki ejteni, az úgy fogja kiejteni, hogy Franciaország elhiszi, hogy a hal is hús, aztán hátul kap egy gólt és kiesik. És valószínűleg egyébként Lengyelország azért nem lehet ez a csapat, aki kiejti ezt a francia válogatottat, mert kicsit nekem legalábbis az az érzésem velük kapcsolatban, hogy Argentina kicsiben, hiszen Lewandowskitól várnak minden megváltást. És gyakorlatilag ezért nem tudnak fölépíteni egy rendes támadást, hiszen hogyha nem fejezi be Lewandowski, akkor el van veszve. Igen. Nincs, nem, nyilván a Lewandowski is egy szóval ő egy akkora korszakos nagy játékos. Tulajdonképpen a Lewandowski a Messi és a Ronaldo árnyékában töltötte el a karrierjét, az egy vicc, hogy az az ember nem kapott aranylabdát soha. Világos, hogy az is egy vicc, hogy a Thierry Henry nem kapott aranylabdát soha. Se Xavi, Iniesta. Igen, vagy se Xavi, se Iniesta nem kapott aranylabdát soha, nem kapott Alessandro Del Piero nem kapott soha aranylabdát, de hogy a Lewandowski nem kapott soha aranylabdát, mert a Messinek meg a Ronaldónak 12 aranylabdát kellett kapnia. Így nem jutott egy se a Lewandowskinak. Ez hogy fordulhatott elő? Én nem gondolom egyébként, hogy a Lewandowski ö, úgymond kisebb játékos lenne, mint a Messi meg a Ronaldo. Szerintem van akkor, és volt akkor a fénykorában, meg volt akkor a játékos. Csak a PR-ja, csak a dél-koreai szurkoló kis csajok Instagram lájkjai nem voltak olyan mértékben ott mögötte. Nem vált olyan mértékű nemzetközi brandé, mint amilyen a Ronaldo meg a Messi lett. Tulajdonképpen ez a különbség. Hát a pályán a Lewandowski tudta azt, amit a Messi meg a Ronaldo, a pályán kívül a színes magazinok címoldalain, meg ennek a personális rajongásnak és personális elfogódottságnak van egy áruló értelmiségiekből álló újságíró közege, amelyik gyártja ezt a sztárkultuszt. Újságíróknak adják ki magukat, meg azt mondják, hogy szeretik a futballt, de valójában a kattintásokat szeretik, meg valójában a nézettséget szeretik, és gyakorlatilag Ronaldót úgy futtatják, ahogy a Tom Cruise-t futtatják, meg a Brad Pittet futtatják. Tehát, na, és ők nem engedték a Lewandowskit azzá válni, mert nem annyira átélhető az élmény. Meg a Ronaldo meg a Messi egymást tették naggyá. Barcelona vagy Real Madrid? Mindig ez volt a kérdés. És El Clásico egy jó idényben volt 4 El Clásico, vagy akár 5. Mert találkozhattak a kupában, bajnokságban 2-szer, és egyszer a BL-ben. Akár 5 El Clásico egy idényben. Ezeket a Lewandowski nem tudta. Hát ő mi olyan... Hamburggal tudott találkozni, a Dortmunddal tudott találkozni, meg a BL-ben 2 meccset tudott játszani egy nagyobb klubbal, mielőtt kiesett. Vagy mondjuk nyert. De még ha nyert, az sem vált akkora élményé. Abban az évben is, amikor ő bajnokok ligáját nyert, abban az évben is a Messinek vagy a Ronaldónak kellett kapnia. Most én nem tudom, hogy amikor ő bajnokok ligáját nyert, akkor éppen a Messi vagy a Ronaldo kapta. Lehet, hogy akkor kapta a Modric éppen? Vagy... Meg egyet elvett tőle, vagy hát nagyon sokan így vélekednek, és teljesen jogosan, a legutóbbi, amit az egyet oda kellett volna adni Lewandowskinak, csak a ja, Covid igen, miatt nem akkor adták nyerte. Oda, ott akkor... elvettek tőle na, egyet, akkor igen, és utána pontosan. Meg Lionel Messinek igen. Adták, Lewandowskinak 2 aranylabdának, 2 aranylabda birtokosnak kéne lenni Lewandowskinak, és emiatt jogosan mondják azt, hogy az aranylabda díjátadó az egy vicc kategória. Abszolút, abszolút. És de már akkor egy vicc kategória volt, amikor 2002-ben a Ronaldónak adták, pedig a Roberto Carlos abban az évben bajnokok ligáját nyert, és 2 gólpasszt adott a döntőben. Ez elég emlékezetes, 2002-ben járunk, az egyiket, ráadásul az egyiket, bedobásból adta, úgyhogy a Raúl hatalmas lesen volt, de hát bedobásnál nincs les, és a Raúl gólt lőtt belőle, a másikat azt meg a Zidánnak adta a bal szélről, méghozzá egy, már a beadás hatalmas volt, és aztán hát a gól az meg hát legendás, és nem kapta meg, valahogy nem kapta, pedig világbajnok is lett, de nem, mert már akkor is a personális élményt gyártották, Ronaldónak kellett kapnia az aranylabdát, aki abban az idényben a klubjával semmit nem nyert. Wesley Sneijder, aki bajnokok ligáját nyert az Interrel, és a hollandokkal is zseniális volt, és ő sem kapta meg. VB döntő, bajnokok ligája győzelem. Nem volt elég. Nem volt, nem, jó volt nem elég jó, nem elég jó teljesítmény. Csapatban. És valóban, amikor a Lewandowski megnyerte a bajnokok ligáját, akkor meg nem osztották ki az aranylabdát. Az milyen? Hogy nem osztják ki. De olyan, meccseket megrendezik. Igen. Azokon a meccseken valaki a legjobb teljesítményt nyújtotta, nem? De nem adjuk oda neki, mert ez egy ilyen idény. Na mit szóltok? Ezt is megtehetjük. Hát, és szerintem nem, mert azóta látszik, hogy kellett, hogy komoly változásokon átessen az aranylabda, és még kell, hogy sok-sok változáson átessen, hogy igenis komolyan vehető legyen. De a következő mérkőzésünk pedig Marokkó-Spanyolország. A spanyol válogatott nagyon magabiztosan kezdte ezt az Európa-bajnokságot, utána azért világbajnokságot elnézést, de utána azért megmutatta, hogy azért vannak gyenge pontjai ennek a csapatnak. Marokkó pedig ennek a VB-nek az eddigi legnagyobb meglepetése talán, és azért, ha megnézzük ezt a keretet, hát teli vannak jó játékosokkal, és ott van azért Hakimi, Ziyech, akik világklasszis futballisták, ez a Marokkó ezzel a mentalitással, ezzel a szervezettséggel akár meg is lepheti a spanyolokat. Igen, meglepheti a spanyolokat, de én azért nem hiszem. Nyilván nem, ezzel nem mondok nagyot. Persze. Nyilván a spanyolok a hatalmas esélyesek, A spanyolok tényleg bármire vihetik ezen a tornán. Én nagyon csodálkoznék, hogyha nem lennének ott a negyed döntőben, mert hogy itt tulajdonképpen a negyed döntőbe jutás a nagy kérdés. Nem is a nyolcad döntőbe jutás, mert Marokkót kell legyőzniük a negyed döntőbe jutásért, és utána portugál spanyolnak nézünk elébe. Igen, igen. És az lesz majd a nagy erőpróba az ő számukra. Azt hiszem, hogy én még nem láttam ilyen erejű portugál válogatottat. Hát ez most, amit ők most kiállítanak, az brutális. Hát az ibériai félsziget miatt is ez egy különösen rangos meccs lesz. Én azért nyilván a spanyoloknak fogok szurkolni ezen a meccsen. Vajon miért? És a spanyolok egy Ronaldóval esélyesebbek, azt kell, hogy mondjam. Tehát van egy döntő faktor, ami számíthat, az a Ronaldónak ez a mérgező, toxikus jelenléte dönthet. Hát igen, meg ott nem kell Ronaldo köré építeni egy rendszert, mert szerintem Ronaldo nélkül lehetne ez egy jobb portugál csapat, mert egészen elképesztő. Luis Enrique pedig van egy saját filozófiája, van egy rendszere, és oda kell megtalálni a legjobb játékosokat, és nagyon bő ez a spanyol keret. Jó, meg azért tegyük hozzá a spanyolok esetén, hogy nagyon fiatalok azok az ifjú titánok, akikből kinőhet az a spanyol generáció, akiket már várunk vissza nagyon Xavi és Iniesta után, de azért ezt meg kell várnunk, hogy ezt meg tudja csinálni ez a spanyol válogatott, hogy ki tudja böjtölni ennek az időszakát. Másfelől meg ezért hozzátenném, hogy nagyon sokszor ugye japánok ellen volt. Persze nyilván tudta mindenki, hogy azért nagy valószínűséggel tovább jutnak a spanyolok, de olyan szinten szórakoztak el labdákat, hogy az kétségbejtő volt, és amúgy is a helyzet kihasználás is 40 percet kellett várni arra, hogy a második fél időben egy következő helyzetig eljussanak a spanyolok. Hát most nincsen Fernando Torresük, David Villájuk, mint annak az aranygenerációnak. És Dani Olmo egyébként szerintem nem annyira illik oda Ferran Torreshez, Gavihoz és Pedrihez. Nekem egy kicsit szürke játékos, úgyhogy ezt Luis Dani Olmo egy zseniális játékszervező. Dani Olmo szerintem az egyik legkreatívabb játékos. Lehet, hogy még csak rendszerben nem állt. Nem befejező. Ahogy Ferran Torres sem feltétlenül mindig a befejezésre híres. Szerintem a Morátának kell ott befejezni. Abszolút, igen. Én oda vagyok az Enriquének a fiatalításáért. Én rajongok azért, amit ő ott művel. Komolyan. Így ez a mentalitás, ez a szellem, hogy nem érdekel, hogy ki vagy. Nem érdekel, hogy ki vagy. Nincs szükségünk a csillogó sztárokra. Nincs szükségünk a hatalmas egókra. Nincs szükség, hanem fiatalokat hozunk, olyanokat, akik majd 5 év múlva lesznek a legjobbak, a legnagyobbak, és az alatt, az 5 év alatt, amíg a legnagyobbak, amíg tényleges Európa klasszisokká válnak ezek a játékosok, együtt játszatjuk őket ebben a csapatban, mert ez a csapat velük válik nagyjá. Tehát nem az aktuális legjobb játékosokból állítjuk össze a csapatot, hanem kifejezetten egy ilyen 23 éves átlag életkorra gyúrunk, és ezt a 23 éves nemzedéket kell együtt tartani, hogy ami akár most is megnyerheti, mert hát ez a keret, ez 2 évvel ezelőtt a későbbi győztes olaszokkal szemben esett ki 11-esekkel. Tehát ennél közelebb nem lehet jutni egy címhez. És én azt hiszem, hogy a spanyolok minden egyes tornán esélyesek, de ezzel az Enrique azt érte el, hogy minden egyes tornán egyre esélyesebbek lesznek. Ők folyamatosan előrelépnek, mint csapat, ahogyan a játékosok fejlődnek. Ezt nagyon kevés szövetségi kapitány meri megcsinálni, hogy nem az aktuálisan legjobb játékosokból rakja össze a keretét, hanem azokból, akik elég fiatalok ahhoz, hogy együtt tudjanak fejlődni, és nem most akarom a legjobb csapatot, hanem perspektívikusan a jövőre építem a csapatot, és majd 5 év múlva leszünk mi a csúcson. És addig is egyre erősebbek vagyunk. De hát mondom, már 2 évvel ezelőtt a kölyök csapatával megnyerhette volna a tornát. Hát az e- ereje ennek a spanyol csapatnak éppen nem az egyéni képességekben van, hanem ebben a közösségi szellemben, amiben fiatalok vagyunk, és az edző bennünk hisz, belőlünk építi Spanyolország válogatottját, és ezt mindegyikük tudja és érzi, és mekkora lojalitás eredményez ez, hogy te nem az aktuális teljesítményed alapján kerülsz a csapatba, hanem az alapján, a potenciál alapján, ami benned van, és amit az edzőt kinéz belőled. Te neked ezek után kötelességet kihajtanod magadból azt a jövőt, amit ő beléd fektet, mint bizalmat. Ez egy akkora lelki pluszt képez, abban a keretben ők tényleg élnek, halnak, úgy tekintenek az Erikére, mint az apjukra. És jogosan. És egyébként, ha megnézzük a Instagramon, TikTokon, hogy milyen képeket, videókat tesz föl, egy ilyen nagyon menő apa figura akar lenni, és egy ilyen gyúrós képeket, nagyon vicces, hogyan próbál itt a fiataloknak bevágódni, de egyszerűen tényleg megvan az, hogy Gavi, Pedri, akik 19-20 éves srácok, és már most klasszisok, és be tudod rakni egy Busquets mellé a középpályára, meg akár tényleg Fernand Torres, Dani Olmo, meg megnézem azt a kispadot, hogy nagyon fiatal játékos, és folyamatosan egyre erősebb ez a spanyol keret. A Busquets az egyetlen, akire azt mondja, hogy ő egy stabil pont. Ő nála nem az életkorát nézzük. Ő nem 5 év múlva kell, hogy a legjobb legyen. Ő aktuálisan a legjobb. Ő egy annyira stabil pont a középpályán, és pont ez a védekező középpályás poszt, ami a kulcs, hogy ő köré építjük fel a fiatalokból ezt a keretet. És milyen ikonikus azt látni egy képen, hogy Busquets Iniesta-val és Xavi-val karöltve, és utána a Gavi-val és Pedri-vel. Tényleg őszintén remélem, hogy ez a két fiatal eléri azt a szintet. És akkor adás utolsó kérdéseként pedig az lenne a kérdés, hogy mi a véleményed, mi a tippet, ki nyeri meg ezt a világbajnokságot? Na, hát lássuk. Tehát a holland-argentin negyeddöntő és a horvát-brazil negyeddöntő egy, én szerintem, holland-brazil elődöntőt eredményez, másik ágon francia-spanyol elődöntőt eredményez a két negyed döntő. Itt szerintem francia, másik ágon brazil. Hát én szerintem francia-brazil döntő lesz, és ott a franciák nyernek. Ez alapján a papírforma alapján. Ez a papírforma, hogy a franciák fogják nyerni, de azt is simán el tudom képzelni, hogy akár a spanyolok, akár a portugálok az elődöntőben megverik a franciákat, sőt, azt is el tudom képzelni, hogy az angolok megverik a franciákat. Az biztos, hogy ez az ág angolokkal, franciákkal, spanyolokkal, portugálokkal sokkal erősebb ág, mint a holland, argentin, horvát és brazil ág. Tehát én nagyon csodálkoznék, és akkor inkább így jósolok, vagy így prognosztizálok, hogy nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha nem az angolok, franciák, spanyolok és portugálok által reprezentált ág nyerne, hanem a másik ágról akárki, akár Hollandia, akár Brazília, akár Horvátország, hát az szuper meglepetés lenne. Horvátoknak tudnék körülni. Az biztos. De hát erre az esély az csillagászati. Ezzel szemben a másik ágról akár Anglia, akár Franciaország, akár Spanyolország, akár Portugália győzelme nem lenne semmiképp meglepetés. És milyen érdekes, hogy végül összejött azért, hogy az egyik ágon ott van az összes dél-amerikai, a másik ágon pedig az összes legerősebb európai. Hát, tehát megkapták az esélyt a latin-amerikaiak, hogy döntőzzenek, és egy legjobb európai ellen játszanak. Itt most tényleg megkapták legjobb az esélyt. Legjobb európai, legjobb dél-amerikai döntőt. Igen, igen, igen, ez egy ilyen döntő, és én a sok gólnak szurkolok. A helyzet az, hogy itt azért nem kis különbség van a legjobb európai, meg a legjobb dél-amerikai csapat között. És végül is azért a sztori is összejött, hiszen lehet még Messi Ronaldo döntő. Igen, Messi Ronaldo döntő, és a döntőben ott meg kell, hogy nyíljon egy dimenzió kapu. Szerintem ez méltó lezárás. Meg fogod nézni ezt a döntőt, vagy bojkottálod? Nem, én meg fogom nézni egyébként, én nem bírok magammal, úgyhogy én azért... De tudod, dolgozom a délután 4 órás meccsek alatt. Igen, tehát azt nem tudom nézni, hanem az este 8-as meccset tudom nézni. Tehát a meccsek feléről alapból lemaradok, de abban bízom, hogy legalább már az elődöntőket, meg a döntőt 8-tól játsszák, tehát azok akár nézhetőek lesznek, és nem délután 4 órás meccsek. Hát szinte biztos vagyok benne, hogy így lesz. Reméljük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hát milyen maratoni tribűnös adást tudtunk csinálni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig akkor búcsúzunk, jövő héten pedig természetesen majd ismételten jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!